Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op een beveiligde spoorwegovergang in Fluitenberg bij Hogeveen in Drenthe is gisteravond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. De jongen werd geraakt door een passerende trein en is aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt het incident, maar gaat uit van een ongeluk. Door het incident werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Bijlen uren stilgelegd. De NS zette bussen in. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin gewaarschuwd hebben dat die sancties er wel komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. PVV-Kamerlid Dion Graus wordt niet vervolgd voor seksuele uitbuiting. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen hem geseponeerd bij gebrek aan bewijs. Het OM zegt alleen dat het gaat om een 54-jarig Kamerlid, maar volgens NRC gaat het om Graus. Zijn ex-vrouw had aangifte gedaan omdat hij haar gedwongen zou hebben om seks te hebben met anderen. Ook zou hij haar meermaals hebben bedreigd en een keer hebben geslagen. Maar volgens het OM is er geen bewijs gevonden van een zedendelict of van mensenhandel. De burgemeester van Baarle-Nassau doet een dringende oproep aan Nederlanders om niet naar haar dorp te komen om vuurwerk te kopen. In het Belgische deel van het dorp mag vuurwerk worden verkocht en dus gaan veel Nederlanders daar naartoe. Maar volgens de burgemeester is het ingewikkeld om de situatie beheersbaar te houden met politieagenten en boa's. En daarom doet ze een beroep op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond de 11 graden. Morgen veel bewolking. Vooral in het zuiden ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 14 graden. De jaarwisseling zal droog verlopen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht. Het is zover. Ja, de allerlaatste uitzending van Focus met alle vijf de presentatoren. Ja, het is heus. We zijn begonnen. De komende twee uur zijn de moeite waard om wakker te blijven. Welkom. Vanaf volgend jaar een heel nieuw programma op dit tijdstip. Dus dit is echt de allerlaatste Focus. Vannacht blikken we terug op 4 jaar aan uitzendingen. En op 4 jaar aan presentatoren. Focus. Met Natasha Gibbs, met Hein Hofman, met Eveline van Rijswijk, met Hassan Efrenko, met Rob Bruinslot, met Nian Bakal, met Gerda Bosman. Ik ben Jeroen Kortschot. Mijn naam is Stefan Konduur. Ik ben Rick Uilenbroek. Ik ben Lisa Konings. Ik ben Antoinette van der Weert. Mijn naam is Lara Lowigie. Mijn naam is Joost Schulte. Mijn naam is Jelmer Witteveen. Ik ben Nanda van Heteren. Met Jacob de Vries. 2 minuten over 2. Met Ruben van Haften. Met Roos Heijnen. Met Meerte van der Drift. Met Steven Smit. Okay. Ja, Rastafari. Wat een mensen. Ja, we hebben er veel versleten. Ja, dat kan je wel zeggen. Niet iedereen heeft de eindstreep gehaald, geloof ik. We hebben vannacht de mooiste, gekste, slechtste, meest ontroerende momenten meegenomen naar de studio. Ja, om nog 1 keer met z'n allen te genieten van het programma. Focus. Ja, we hebben in 4 jaar nachtradio enorm veel gesprekken gevoerd. Mooie gesprekken, meeslepende gesprekken, hele moeizame gesprekken, slechte gesprekken. Of interviews die bijna vanzelf gingen. We beginnen met de positieve, de mooie gesprekken. De slechte gesprekken komen later wel. Die ons als presentator echt zijn bijgebleven. Ik begin met een fragmentje die ik zelf heb uitgezocht. Dat ging over kevers en andere insecten. Dat is jouw ding trouwens. Dus ja, eigenlijk gingen al mijn interviews over dieren. Paddenstoelen. Of planten. En deze twee mannen konden daar met zo'n enorm passie over praten. En dat vond ik ook vaak heel erg mooi. Dat je in het holst van de nacht over hele kleine onderwerpen best wel lang kon praten. Zodat je er zelf ook echt heel veel van leerde. En ook meteen het heel erg mooi ging vonden op dat moment. En ook daarna ook nog wel. Maar ik zal even wat laten horen. Ja, nou, dat is weer een mooie vraag. Nou, ik zou je... Hoe oud ben jij, Roos? 26. 26. Nou, ik ben 72. En ik kijk al meer dan 50 jaar naar de natuur. Dan is dat een belachelijke vraag. Want ik heb de hele natuur in mijn hele omgeving geruïneerd zien worden. Echt. Want de huisswaluw. De huisswaluw, die is in 50 jaar met... Er is geen huisswaluw meer te zien. In mijn jeugd zag je ze overal. En nu zijn ze met... Sinds de oorlog, sinds de Tweede Wereldoorlog, maar 98% achteruit gegaan. Er zijn geen huiszwaluwen meer. Dan moeten we toch, alleen dat al zou ik zeggen, dan moet je toch onderhand eens een keer achter je oren krabben. Wat we verkeerd doen met de natuur. De belangrijkste reden is dat we veel te veel zijn in Nederland. En elders ook. Wij zijn geen onderdeel meer van de natuur. Wij willen er los van staan en dat gaat niet. Wat is er nou zo mooi aan zo'n insect? Wat is zo mooi aan een insect? Mij schiet zo'n verhaal op van de keverdoder. Van het wespje wat zandloopkevers verdooft. En die larven van een zandloopkever, er zit een holletje in het recht, in een verticaal holletje. En dat pakt elk beest wat in de buurt komt, dat pakt die. Want die heeft hele grote klauwen. Nou, dat kleine wespje, op het moment dat die kever hem wil pakken, steekt dat wespje in zijn kaakspier. Dat is ongelooflijk. Want dat gebeurt nooit dat hij gepakt wordt. Hij weet altijd precies het juiste moment te kiezen om die spieren te verdoven. En vervolgens gaat hij de rest van de beest verdoven en dan trekt hij hem in zijn eigen holletje terug en legt er een eitje op. Mm. En dan komt de larfje uit en dan vreet die larf van die zandloopkever op. Dat is toch geweldig? Dat is Nou, zo zit. Jij geeft een voorbeeld, maar zo zijn er miljoenen voorbeelden te geven. Dat is ongelooflijk wat je allemaal kunt zien als je het wilt zien. Ja, zo mooi toch? Mooie verteller. Mooi, ja. Insecten. Hoe je ook zo mooi en vol passie kan vertellen van eigenlijk zoiets gruwelijks. Ja. Maar vol van, er is niks mooiers dan dat. Ja. En ook als reactie op de vraag, wat vind je zo mooi aan een insect? Ik zou wel iets anders kunnen voorstellen. Ja, nee, ja. Daarna begonnen ze over de piemel van een mini-wesp. Het was ook mooi. Laten we doorgaan naar het volgende fragment. Steven, jij wilde een stukje laten horen van een interview met fotograaf Annette Hoogvliet. Ja. Wie is dat? Ja, dat is een Duitse vrouw die hier in Nederland al een tijdje woont. Ik bezocht haar in 2019. Ik moest daar naartoe, want ze was heel slecht ter been. En ik was dat de allereerste keer dat ik met een opnameapparaatje die kant op ging. Dus de kwaliteit is heel slecht. Ik waarschuw je alvast. Want blijkbaar zit er op ons opnameapparatuur een knopje die gelijk 20 decibel ervan afhaalt. En dat kun je niet meer opkrikken. Maar goed. Het was toen in 2019 en in november was het 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur was gevallen. En dus die oorspronkelijk Duitse Annette die vertelde hoe ze slechts enkele maanden voor de val van de muur haar leven had gewaagd voor vrijheid. En dat was best wel ingewikkeld, want ze trouwde dan in het geheim met haar vriend om onder het mom van een huwelijksreis dan kon ze naar Hongarije vluchten. Dus daar mocht ze dan van de DDR mocht ze dan naar Hongarije toe en dan was dat het moment om snel te vluchten. Maar het gekke was, haar moeder mocht dat niet weten, want die geloofde echt heilig in de heilstaat in de DDR. En dacht echt, was echt helemaal verwrongen van het communisme. En die zou haar dus onmiddellijk aangeven bij de statie als ze te horen kreeg van haar dochter, dus dat die wou gaan vluchten. Nou, en het was zo indrukwekkend hoe ze daarover vertelde. En ook om te horen hoe ze afscheid moest nemen. Want trouwens, haar moeder, waar ze het over vertelde, zat achter haar. En die was Duits, die kon het niet vertellen, maar die zag ik achter haar zo zitten. En die voelde aan de spanning en zij had door, het gaat over mij. Nou, het was een hele bijzondere ervaring voor mij als interviewer. Laten we luisteren. Nee, ik heb niets verteld. Ze wisten wel dat ik naar Hongarije ga. Dus dat we vakantie doen. Maar zij niet van het huwelijk en niet helemaal niet van de vlucht. Ze had nul vermoeden. Nee, ze had absoluut geen idee. En je broertje, heb je dat aan hem verteld? Die was drie. Oh, die was drie. Ja, en die andere... Heb je nog wel gedag kunnen zeggen? Ja, dat was heel emotioneel, ja. Ik had ook het gevoel dat hij wist dat er iets gebeurt, ja. Hij lag, ik heb hem naar bed gebracht en hij heeft zijn arm om me heen gelegd. En ja, hij was heel aanhankelijk. Ik vond het zo moeilijk. Dat was een hele moeilijke dag in mijn leven. Maar ja, wat zeg je dan tegen je broertje? Ja, ik mocht niks zeggen. Nee. Ja, dat sterf je hoor. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ik zie het nu ook moeilijk. Nee, dat is helemaal niet erg. Dat lijkt me ontzettend zwaar. Ik kan me dat haast niet voorstellen hoe dat zou kunnen zijn. Nou, het is een afscheid voor altijd. Ja. En je weet niet... Ik wist eigenlijk dat ik ze nooit meer zou zien. Ja. En je was 18. Ik was 18, ja. Ik zou het tegenwoordig nooit meer doen. Nu heb ik zelf een zoon en ik weet hoe zwaar het van mijn moeder moet geweest zijn. En ik had ook geen besef hoe moeilijk dat voor mij zou zijn. Maar ik had die gedachte aan vrijheid. En vrijheid, ja, het was voor mij het allerbelangrijkste. Ja, dat is echt zo'n interview die je aan het denken zet. Van vrijheid, goh, wat is het eigenlijk waard? Bij ons is het een gemeengoed, maar als je het niet hebt... door wat je er wel niet wil doorstaan om dat dan toch te ervaren. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, jij begon je bijna te verontschuldigen dat het geluidskwaliteit niet zo goed was. Maar ja, dat maakt eigenlijk in deze... Je luistert er doorheen, hè? Als dit het verhaal is, dan maakt dat ook gewoon helemaal niet uit. Dan stoort het mij niet eens. Ja, indrukwekkend. Ja, mooi gesprek, ja. Meerte, een interview dat indruk op jou maakte... was dat met Andy van den Dobbelsteen, duurzaamheidsprofessor van TU Delft. Ja, dat klopt. Die zat hier in de studio. En ik weet ook nog dat na dit moment... ik heb mijn fragmentje meegenomen... dat hij moest echt even een glaasje water drinken. Deed zijn jasje uit, liep een beetje onrustig heen en weer. Alles aan hem, dat had volgens mij ook indruk gemaakt op hem... wat hij daar zelf zei. Er kwamen een soort paar dingen bij elkaar. Wat met die muziek erbij... ik denk dat we het gewoon moeten horen. Ja. Een persoonlijk nummer voor jou. It's Okay Love heet het. Ja, het is een heel gevoelig nummer. En het gaat een beetje over verlies eigenlijk. Eigenlijk de zanger vertelt over zijn... en dat is als bandlid dat hij veel reist en afwezig is en weg is... en daardoor eigenlijk zijn geliefde verliest aan het verliezen is. Terwijl ze er al altijd is. En het heeft op mij betrekking omdat ik vorig jaar ook gescheiden ben. Dan luister je dit... Eigenlijk is het geen goed nummer om te luisteren. Het is te emotioneel. Ik zie het aan je. Wel dapper dat je het dan toch wil draaien. Dat zegt dus iets over jouw motivatie om te doen wat je doet. Ja, het heeft indirect... Zo'n scheiding heeft ook te maken met de gedrevenheid waarmee je aan het werk bent. Ik ben lang niet de enige, zeg maar. Het is een soort van cliché. De hardwerkende man of vrouw die op een gegeven moment zijn geliefde verliest. Ook door te veel tijd te steken in waar de ambities liggen en het idealisme. En het is niet alleen de tijd, het is ook, je energie gaat daar ook heel erg aan op. En dat betekent dat je minder energie hebt voor andere dingen. En ja, dat kan ook na 25 jaar kan dat nog een effect hebben, zeg maar. Dus dat is de keerzijde van mijn soort werk, zeg maar. Wat maakt dan dat dat werk zo belangrijk voor je is, dat het bijna ten koste gaat van zoveel dingen? Ja. Ja, je praat het over. Ik praat toch in feite. Hè, even terug naar Jamiroquai. Ik praat over de toekomst van de aarde. Ja. Waar je een bijdrage aan probeert te leveren. Binnen je eigen invloed. Het is. Kijk, op het moment dat het alleen maar om geld ging. Dan was het voor mij lang niet zo belangrijk geweest. Maar dit gaat over de toekomst ook van mijn eigen kinderen. En van andermans kinderen en kleinkinderen. En dat vind ik zo belangrijk dat ik daar privé wat voor wil laten. Ja. Ja. Ja, dat kan er dus opeens gebeuren. Wij vragen onze gasten in Focus altijd om zelf de muziek mee te nemen. En waarom neem je dan dat nummer mee? En dat was eigenlijk het enige wat ik hem vroeg. Ja. En dan komt er een verhaal over dat je voelt gewoon de motivatie voor de wetenschap. En dat het niet een baan is, maar dat hij het gevoel heeft... de kennis, het onderzoek wat wij doen, is belangrijk voor de rest van de wereld. Ja. Om te zorgen dat die kan blijven bestaan. En dat weegt zo zwaar, dat is zo groot voor hem, dat ten koste gaat dus van een huwelijk. Ja, dat herken je ook wel soms bij andere wetenschappers die hier aanschuiven. Wat ze ervoor opofferen. Ja. En het gaat niet om wat ze verdienen qua inkomen, maar het gaat een soort van... Mm-hmm. Ja, ik heb dit interview live geluisterd. Toen zat ik in een nachttrein terug van Amsterdam naar Utrecht. Ik was best wel dronken. Maar ik dacht, laat ik Focus luisteren. Zo, dan val je ook ineens in een gesprek. Ja, maar ik had dit interview ook voorbereid voor Meerte. Oh ja. Ik weet nog dat ik heb toen ook nog naar de studio zitten appen van... Wow, mooi, ga door. Het was echt mooi. Ja, ik vond het leuk om te luisteren ook. En er is dus ook de ruimte dan 's nachts, hè, dat zoiets kan ontstaan. Ja. Overdag gaat het soms zo gehaast en in zo'n tempo. Dan, Ja, dan kun je nooit die snaar raken. Dan heeft zo'n wetenschapper het gewoon over het resultaat van zijn onderzoek, maar niet per se de passie voor zijn werk. Nee. En dat vind ik ook wel het mooie van dit programma. Dat toch altijd wel, daar ontkom je niet aan. Dat komt sowieso naar voren ergens in het gesprek, omdat ze zo gemotiveerd zijn om te doen wat ze doen. Ja, het kwam ook vaak trouwens naar voren dat mensen om me heen tegen me zeiden van, ja, maar welke wetenschapper wilde nou midden in de nacht naar de studio van Radio 1 komen? En dan vertelde ik, ja, oké, maar je hebt de kans om een uur lang voor een stadion vol met mensen te gaan praten. Ik zei, dan heb je echt wel een ander verhaal. Ja. Dat er toch al die wetenschappers hier in het hos van de nacht naar de studio zijn gekomen, allemaal om een uur lang met zoveel passie over hun werk te praten. Dat is waanzinnig. Ja. Ja, het kwam ook niet heel vaak voor dat ze niet wilden. En als ze niet wilden, kwam het eerder door praktische zaken, zoals geen rijbewijs hebben. Wetenschappers hebben blijkbaar bijna nooit een auto. Nee. Het zijn geen autobezitters. En dan wordt het gewoon moeilijk om hier überhaupt te komen en vooral weer weg te gaan. Ja. Ja. Jacob, jij hebt ook een fragmentje meegenomen. Zeker. Je had een gesprek met Mustafa Ali. Wie is dat? Ja, want het was niet altijd keiharde wetenschap bij Focus. We hebben wel een periode gehad dat we hele mooie, bijzondere gesprekken hebben gevoerd. En het ging over de ontwikkeling van het onderwijs. En we hebben een tijdje een soort van vrienden van de show gehad. En een van die vrienden was onderwijsdeskundige Jan-Jaap Hubeek. Hij is al, ik denk, een stuk of 4, 5 keer misschien wel hier voorbij gekomen. Hij nam echt regelmatig hele verrassende gasten nam die mee. En zo ook deze nacht. Ja, moet ik een kleine introductie geven op Mustafa Ali. Want hij studeerde aan de universiteit in Syrië. Maar hij moest vluchten voor zijn veiligheid en voor de oorlog die er is in Syrië. Hij is samen met zijn broer naar Nederland gevlucht en moest zijn ouders en zijn zussen moest hij achterlaten. En hij ging eigenlijk met een bootje ging hij via Turkije ging hij naar Europa en hij ging al die landen ging hij door. En wat was zijn doel? Zijn doel was gewoon een betere toekomst. En wat me bijbleef is dat hij in Syrië had hij gestudeerd aan de universiteit. In Syrië was hij Mustafa Ali, de afgestudeerde en de man waar echt de toekomst zou beginnen. Hij was er al. En in Nederland werd hij gewoon weer teruggeworpen naar iemand met nul papieren. Want die papieren bleken niks waard te zijn. Maar goed, hij vertelde dus ook over zijn reis en dat greep me heel erg aan. We gaan daarvoor terug naar 25 januari 2020. Jan-Jaap Hubeek samen met de Syrische Mustafa Ali. Ja. Op dit moment ben je gewoon helemaal geblokkeerd. En wat ik mij herinner kan, gewoon de geluiden van de kinderen, zeg maar. En kinderen beginnen te huilen, is het midden van de nacht en in de zee. En was het augustus, zomer. Maar toch, je bent in het midden van de zee. En de water komen binnen. Ja. Vrouwen beginnen te huilen, kinderen ook. En ook mannen. Maar op dit moment was ik gewoon stuur aan mijn broer te kijken. Met oogcontact van oké, komt goed. Gewoon, we gaan gewoon. Ik had het gewoon heel sterk gevoel dat we gaan naar de andere kant. We komen in de andere kant. Gewoon, ja. Sterk geloof. Dus wat gewoon, ik denk dat komt ook van mijn broer. Omdat hij zit ernaast me gewoon stuur en doet het gewoon echt. Dat geeft mij gewoon een sterk gevoel. Waardoor ik geloof dat alles goed komt. Ja. Water liep inmiddels al in zijn bootje. Ja. Dat is echt. Het bijzondere is dat een hoop. Hij kon niet zwemmen. Ik weet niet of dat klopt. Hij kon inderdaad hij niet, kon zwemmen. Niet zwemmen. Dus het was echt letterlijk erop of eronder. Indrukwekkende man was het ook sowieso. Ja. Exemplarisch voor zoveel nog steeds elke dag. Mensen die dit meemaken. Ja. Weet je hoe het nu met hem gaat? Ja, zeker. Wat wel grappig is dat een hoop wetenschappers en of andere mensen die hier terechtkomen in de studio. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Maar ik kreeg altijd wel vaak een verzoek via LinkedIn of zoiets voorbij. Van zullen we gaan connecten? En dat was ook met Mustafa Ali. En ik heb hem gisteren nog een berichtje gestuurd om even te checken. Hoe gaat het dan nu met hem? Hij stuurt me, hallo Jacob, met mij gaat het goed. Vorig jaar was het een heel bijzonder jaar voor mij. Met de lockdown en corona natuurlijk. En zoals voor velen. Maar ik ben blij, want ik studeer nu sociaal werk aan de Hogeschool in Leiden. En succes morgen met jullie laatste uitzending. Mooi. Fijn. Ja. Dus gaat goed met hem en studerende. Leuk. Dat is wel bijzonder dat hij dat dan toch even nog laat weten aan jou. Mooi. Ja, dit zijn jullie eigen favoriete gesprekken. Maar ja, we zijn ook benieuwd, jij die nu luistert, welk gesprek van Focus is jou bijgebleven? Of hoe luister jij naar Focus in de Nacht? Laat het ons weten in de app van NPO Radio 1. Muziek dan, want normaal zijn onze gasten de DJ. Vannacht niet, want we hebben geen gasten, we zijn er zelf. Stefan, welk nummer heb jij meegenomen? Ja, ik moest eigenlijk gelijk denken aan één nummer. Dat is een nummer die ik... denk ik het vaakst heb gedraaid in deze show. Hoe kan dat? En dat komt omdat het is een nummer die ik ooit... ik weet eigenlijk niet eens meer waarom... draaide in een show samen met presentator Hassan Efringun. En hij keek mij tijdens het nummer en zei van... ik vind dit helemaal niks. Helemaal niks. Maar goed, ik zit achter de knoppen. Dus ik dacht, nou, als dat zo is... dan draai ik hem volgende keer nog een keer en nog een keer. En op een gegeven moment begon hij toch stiekem... langzaam van dit nummer te houden. Hmm. En het is volgens mij een band afkomstig uit Amsterdam. Ten Tempien, als ik het goed uitspreek zo, met Ayuda mee. Desolado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco. El recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó. Ayúdame. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez, ayúdame. Ayúdame. Heb jij dus met jullie mee? Eigenlijk toch best een lekker nummertje. Prima. Ja, ik weet niet waar je moeder over bent. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Je luistert naar de allerlaatste uitzending van Focus. Er zijn al heel wat fragmenten voorbijgekomen zo in de afgelopen 23 minuten. Naast al die mooie momenten, bijzondere verhalen en gesprekken die we niet snel willen vergeten, zijn er de afgelopen jaren ook veel momenten geweest die we allemaal juist heel snel en heel graag zouden willen vergeten. Het liefst nooit meer herbeleven. Voor altijd Ctrl-Alt-Delete. Ja, mijn maag draait zich namelijk nog steeds om als ik aan bepaalde momenten hier in deze Radio 1-studio denk. Dus na al deze schouderklopjes mogen we even door het stof vliegen, lieve collega-presentatoren van Focus. Hier in de studio Jacob, Roos, Steven, Ruben, graag jullie dieptepunten. Het is tijd voor de bloopers van Focus. Nou, begin jij maar dan. Ja, ik zal zelf het spits afbijten. Nou, dit fragment dat staat helemaal op zichzelf. Er werden vannacht hier in het NPO Radio 1-gebouw wat bouwwerkzaamheden verricht. En daar had Meerte van der Drift van het programma Focus om 2:00 vannacht last van. Het is 21 februari, er wordt flink geboord. Het is ook de dag dat de uitvinding van Edwin Land in 1974 de wereld van de fotografie totaal veranderde. Over de impact van deze uitvinding spreek ik tegen 2:30 met de voorzitter van het Cameramuseum. Ik hoop dat er tegen die tijd minder geboord wordt. Het leek ook steeds erger te worden eigenlijk. Gewoon of er een betonmolen staat naast in de studio. Dat kan toch niet? Ja, toen zaten we opeens met Focus, het nachtprogramma in het NOS-journaal. En dan realiseer je pas hoeveel mensen er eigenlijk luisteren naar NPO Radio 1. Want ik kreeg opeens van iedereen berichtjes. Mijn naam werd natuurlijk genoemd. Het ging ook nog even door, want tja, hoe kan dit gebeuren live op de radio? Dat vroeg zij zich natuurlijk ook af. We hadden het hier een 30 minuten geleden over. Kwamen veel reacties op. Ook vannacht trouwens al kwamen er veel reacties op. Mensen natuurlijk, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Zijn er geen protocollen voor? Ja, nou, hoe kan dat nou? Zijn er geen protocollen voor? Wat een goede vraag, Jurgen. Ik heb het nagevraagd, althans ik. We hebben het hier nagevraagd bij gebouwenbeheer. Iemand van die afdeling die zegt dat het een gevalletje miscommunicatie was. De bouwploeg die dacht namelijk dat er tussen 5:30 en 6:30 geen live uitzending was. Maar dat was dus wel het geval. Ja. We zijn altijd live. Altijd live. Ja, dan weet je weer even waar je staat. Hè, jongens. Ja. Misschien wel goed om aan te geven. Want volgens mij was dat voor de verhuizing van de Radio 2 kwam hier naartoe in hetzelfde gebouw. Iedereen moest er nodig, omdat er Radio 1 hier zit. Moest iedereen hier naartoe. Radio 2 kwam erbij en Radio 4 kwam er voorbij. En er moest allemaal verbouwd worden. En er moesten allemaal leidingen gemaakt worden. En dat werd geboord echt als een gek. Ja, is natuurlijk ook moeilijk. Want als er een 24-uur zender is, wanneer ga je boren? Maar koos voor ons een heel ongemakkelijk moment. Het was volgens mij ook een van jouw eerste uitzendingen. Ja, het was mijn eerste week dat ik presenteerde dit programma. En het was dus echt, het nieuws was afgelopen om 2:00. En ik doe die schuif omhoog van de microfoon. Dus dat je, het was gewoon stil, was niks aan de hand. Echt zo er klaar voor, weet je wel. En toen begon ook precies die boor. Dus die mannen moeten ook op de klok gekeken hebben. Van, nu kunnen we. Nu begint ze. Dus ik was totaal overvallen. Die hadden natuurlijk maar 2,5 uur gekregen om de hele boel te verboren. Zo, en gaan. Nou, het leek ook wel alsof ze met z'n tienen tegelijk bezig waren om de tijd te benutten. Ja, ik stond echt, ik kon er helemaal niet meer. Ik denk dat ik nu er ook anders op gereageerd had. Maar toen, ik was zo overvallen door die hele situatie. Ik kon niet plaatsen wat er nou precies aan de hand was. Het duurde echt heel lang. Dus er zat ook een technicus tegenover jou die alleen maar zei, doorgaan. Doorpraten. Nou ja, goed, showmasker aan. Ja. Dit was niet de enige keer dat een blooper uit Focus door onze collega programmamakers bij Radio 1 werd opgemerkt. Roos, jij hebt daar ook ervaring mee. Ja, zeker. We beginnen met de radio bloopers. Dank weer voor alle tips. Ik begin met nieuws voor de nachtelijke luisteraars van deze zender. Nou ja, nieuws. 3:00. Ja. Hallo. NPO Radio 1. NTR. Met Roos Heijnen. Het nieuws van 3:00 ging niet door, denk ik. In ieder geval niet op Radio 1, misschien op een andere zender. Oh. Ja, Roos, wat gebeurde hier? Geen nieuws. Het nieuws stopte. Nou, het nieuws kwam niet. En ik dacht van, misschien ligt het aan mijn mengtafel en hoort de rest van de wereld wel het nieuws. Dus daarom duurde in het echt, die stilte duurde nog veel langer. En ik denk dat op een gegeven moment iemand riep van, ga praten. Toen heb ik de opener ingestart. Ja, je zit zo, je concentreert. Je hebt natuurlijk een inhoudelijk interview voorbereid. Je bent gewoon totaal met je aandacht daar. En als er dan zoiets gebeurt, je bent zo in de war. Ja, je wacht op dat heilige woordje dat hij dan afsluit met journaal om dit je was opening. Het NOS-journaal. Precies, om je opening. Dat is jouw cue. Ja. Nou ja, mooi moment, Roos. Dank voor het delen. Ik kom zo nog even bij je terug, want er is nog een schitterend moment wat we even gaan uitlichten in dit blooper-overzicht van de afgelopen jaren. jaren. Eerst even naar Jacob. Kom maar op, waar ging het bij jou helemaal mis? Nou, hier? Volgens mij was het de afgelopen 3 jaar echt helemaal vlekkeloos. nee, helemaal mis is een groot ding. Maar in het holst van de nacht dan wil je nog wel eens een verspreking maken. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Wel eventjes goed om te schetsen. Ik zei het net ook al. Al die studio's zitten hier in 1 groot pand. Mysterieus op het Mediapark. Radio 1, Radio 2, Radio 5, noem ze allemaal op. En in de lift zie je al die merkjes die ook voorbij komen. Goed, ja, dan wil je misschien nog wel eens een andere zender noemen misschien. Een hele goede nacht. Het is 2:02 en fijn dat je luistert naar Focus op NPO Radio 2. 2 wilde ik al zeggen. NPO Radio 1 is er natuurlijk. Ja, verwarrend. Misschien doe je 2:02. Je pruimt jezelf. Nou, dat is wel een dingetje geweest in de afgelopen 3 jaar... dat ik standaard begin en toen dacht ik, ik hou het er ook gewoon in. Het programma begint altijd 2:02. Ja. Dat je het weet. Ik heb volgens mij dit ook wel eens gedaan, hoor. Dat ik NPO Radio 2... Precies. Ja. Nou, het kan nog erger. Ja, Steven, want jij werkt voor de NTR, toch? Ik werk voor de NPO Radio 1. Ja, op Radio 1, maar blijkbaar niet altijd. Dit was het NOS-journaal. Radio 5 Muzieknacht. Je voelt je thuis. TO. NPO Radio 5. Ja, heerlijk. Eindelijk weer eens een beetje Radio 5 op Radio 1. Dat is lang geleden. Ja, we zitten hier nu in de studio van Radio 5 op in Studio 51, wat we verstaan. En ze zijn namelijk druk bezig met alle techniek te fixen in de studio's van Radio 1. Ze liggen bijna allemaal plat. Kun je nagaan, 3 studio's. En hier op de mengtafel stond nog niet alles helemaal goed. Maar goed, we zijn er en we gaan weer lekker verder. Ja, je kunt ook gewoon Radio 5 maken op Radio 1. Dat kan gewoon. Nou, ook dat is misschien goed om aan te geven dat als er werkzaamheden zijn, jij had er straks met het boren, dan worden we meestal verhuisd. Toen was jij niet verhuisd met het boren. Dat is wel eens handig geweest misschien. Ja. Er zijn dus ook andere studio's in dit pand die dan niet worden gebruikt. En dan zeggen, nou, we willen werkzaamheden doen, dan gaan we ergens anders zitten. Dus jij zat bij Radio 5. Precies, want dat was onze uitwijkstudio. En deze studio is eigenlijk nog helemaal niet zo oud. We zijn er eigenlijk begonnen. We waren een van de eerste die hier zijn gaan uitzenden. Maar er was heel vaak technische dingen niet in orde. Soms was er een heel A4'tje met dingen die niet deden. Dus dan moest je snel naar Radio 5. Maar ja, daar had ik het nog niet helemaal goed klaarstaan. Dus ik start gewoon vrolijk Radio 5 in. Geweldig. En uit verbijstering daarna maar een nummer. Een muzieknummer. In totale verwarring. Ja. Nou, we gaan terug naar vrijdag 19 april 2019. In de studio is kunstenaar, filmmaker en interactief illustrator Daniel Ernst. Hij heeft een operavoorstelling in een virtuele ruimte gemaakt, Jacob. En toen? Ja, nou, het is leuk om even te schetsen. Er komt altijd iemand van jullie kwam er naar me toe en die zei, nou, Jacob, we hebben nu een leuke gast voor je geregeld. En we gaan een leuk experiment gaan we doen. Toen zei ik, nou, wat gaan we doen? Nou, er komt iemand die neemt een hele computer neemt hij mee en kabels en een VR-bril. En dat is hartstikke leuk. Moet je een andere koptelefoon opzetten? Toen zei ik, ja, geweldig, gaan we doen. Natuurlijk, leuk, een experiment. Ik ben erbij. Nou, dus dat klonk op papier, klonk dat allemaal leuk. Maar in de werkelijkheid, ja, werd het een enorme flop. Kun je me weer ontdoen van... Ik zit weer voordat ik vast zit in alle draden. Ze kunnen mensen stemmen. Zal ik hem burger of niet? Nou, doe me niet. En was het allemaal... ik kijk Michi ook eventjes aan. Was het allemaal goed te verstaan? Want ik had mijn koptelefoon niet zo goed op. Volgens mij ging het goed. Kom goed binnen? Ik sluit even af. Hij sluit nu eventjes af. Inmiddels hebben we nog 16 minuten hebben we nog. Dus we moeten ook een beetje door. We hebben nog een heel stapel vragen. Heb ik nog twee keer snel liggen. Praten, Daniel. Nog sneller. Okay. Maar het is wel... het is qua... Natuurlijk, ik ben ook een radioprogramma ben ik aan het maken. En ik probeer alles in goede banen te leiden. En technisch allemaal in orde te maken. Maar normaal is het natuurlijk iets gemakkelijker. Laptop aan, bril op, gaan. Nee, het is nooit zo simpel, maar in de... Nee, maar ik bedoel, je had het al straks best snel voor hem opgestart. Ja. Ja, mensen denken misschien, wat is dit hier van Mickey Mouse pretpark? Maar je moet het je wel even voorstellen. Ik bedoel, tegenwoordig is dat wel anders. Maar we hebben een hele tijd gedaan dat we hier echt alleen in het pand waren. Ja, Prestator zat er in zijn eentje. Helemaal alleen. Alle lichten in de gang vielen dan uit. Er was echt niemand. Ja. Tegenwoordig hebben we Mirre als producer. Ik bedoel, God thank for her, zeg maar. Is heel fijn. Maar ik was hier alleen, met kabels. Ik had geen koptelefoon op. Dit fragment was nu 1 minuut. Dit heeft 15 minuten geduurd. Het was vreselijk. Maar die jongens klinken ook wel een beetje melig, Jacob. Ze zitten ook een beetje... Of droog of zo. Zal ik een burger of niet? Maar ik vind het wel heel mooi dat je op een gegeven moment... uit de talenverstand van verstandsverbijstering nog even uitlegt aan de luisteraar. Ik maak trouwens op dit moment ook gewoon een radioprogramma. Ja, ik had ook geen poptelefoon op. Is dat wat ik naar luister? Nee. Leuk, mooie blooper. Mooi fragment, dankjewel. Ruben zit hier naast mij. Heb jij ook zo'n heerlijke blooper meegenomen? Ja, geen fragment ervan, maar wel een gebeurtenis. Ik schuif altijd eventjes aan bij het programma Voor Ons. Dat wordt gepresenteerd door Prem. Ja, op zondagnacht en, dan. Ja, dat was op zondagnacht inderdaad. En de vrouw van de regisseur, die was ook mee. En die had barra's meegenomen, wat een soort scherpe oliebol is. En die vroeg of ik er een wilde. Dus ik zei, is het niet veel te scherp? Ze zei, nee, dat is helemaal prima. Dus ik dacht, prima. Dus ik eet dat vlak voor het nieuws. En het weerbericht begint. Ik denk, dit gaat niet goed. Ik ga echt dood hier. Dus de uitzending begint. En het lukte me niet om de uitzending weer ergens op te duikelen. Maar je hoort me echt... Goedenacht. Tranen in focus. Ik neem even een slokje water. Ja, maar dat wordt dus alleen maar erger. Ja. Dus ik ben echt kapot gegaan in die uitzending. Oh, wat goed. Wat een mooi verhaal. Dat denk je ook maar uit beleefdheid. Nou ja, goed. Ja, natuurlijk. Ik neem hem maar. Want je weet eigenlijk dat het niet handig is om te eten, zeg maar, een minuut voordat je moet praten. En zij vroeg of ik er nog een wilde. Ik zat, zullen we het niet doen. Roos, nu mag jij er echt aan geloven. Ik denk dat dit mijn favoriete focusmoment is. Ik heb hier echt zo hard om gelachen. Ik hoorde het ook volgens mij puur toevallig. Je hebt er niks over gezegd. Ook dat dit was gebeurd. Toevallig stilgehouden. Ik was benieuwd hoe de uitzending was gegaan. Je moet ook een beetje testen of je collega's wel je uitzendingen luisteren. Ja. Natuurlijk, hè? Dus ik klikte de volgende ochtend niet vermoedend de podcast aan. En toen hoorde ik dit. Het wordt 2 graden in Groningen tot 11 graden in Limburg. Dit was het NWS Journaal. Lezen in het donker. Goedenacht, je luistert naar Focus. Daar ging even iets mis. Maar ik zal zelf even de opener doen. Ting, ting, ting, ting. NPO Radio 1, Focus. Met Roos Heijnen. Ik vind jou echt nog steeds, je bent echt een held. Je bent echt een held dat je dat hebt gedaan. Ik vind dat zijn, denk ik... Heel veel presentatoren in deze wereld die zichzelf heel serieus nemen. En jij laat hier toch echt iets heel anders zien. Ik dacht, ik kan wel een nummer gaan instarten. Ik weet ook niet meer wat er misging. De opener stond in ieder geval niet klaar. En toen dacht ik, het was ook een uitzending waar volgens mij geen gast... Er was natuurlijk geen gast. Ik moest een herhaling instarten. En dan zit je hier in een verlaten pand zonder... Nee, niet op je alles scherp. Niet op mijn alles scherp. Nou ja, en ook met meer schijt aan alles. Want het lijkt alsof er niemand luistert. Ja, op zo'n moment. Ja. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Heerlijk, dank je. Misschien als mensen het nog een keer willen horen... kan je een berichtje sturen naar de NPO Radio 1 app. Dan kunnen we misschien nog één keer doen in het laatste uurtje van Focus. Eerst muziek. Die heb jij uitgezocht, Roos. Wat gaan we draaien? Ja, iets heel anders. Dat is Roos Bluffband, is de zangeres. En het was een nummer dat werd uitgekozen door seksuoloog Ellen Laan. Ik interviewde haar een paar maanden geleden. En dat was een heel interessant interview, maar ook een heel mooi interview. En ze vertelde over haar ziekte. Ze heeft kanker en dat ze niet meer beter wordt. En je hebt best wel vaak dat gasten emotioneel worden als ze... Of nou, niet vaak, maar dat gebeurt wel eens dat gasten emotioneel worden tijdens muziek. Maar hier had ik zelf emotioneel werd van de muziek. Dat is gewoon, zeg maar, zij is zo'n inspirerende vrouw en zo'n, ze met zo'n mooie boodschap. En ze vertelde dat en toen hoorde ik muziek en ik dacht, ik zal het laten horen. We gaan naar muziek, want jij hebt muziek uitgekozen voor deze uitzending. En we beginnen met het nummer Vrouw van Roos Bluffband. Een Nederlandse zangeres is dat. Ja. Wat vind je mooi aan dit nummer? Nou, het is wel iets persoonlijks. Ik weet dat ik sinds een maand of vier weet ik dat ik mijn kanker is teruggekomen. En dat ik daar ook niet meer beter van ga worden. En mijn dochter stuurde mij dit nummer via de app op het moment dat ik mijn eerste chemo kreeg. En ja, de tekst van dit lied sprak mij zo aan. Ik was zo ontroerd. En ik vind ook niet alleen dat, dus deze een persoonlijke herinnering, waarom ik dit ook gewoon echt een heel mooi nummer vind. Ik ben gebroken, maar niet stuk, begint ze mee. Nou, zo voelde ik me ook. Ik had een rotdiagnose gehad, maar ik voel me niet stuk. Dat mijn dochter mij dat stuurde, mijn oudste dochter Lea van 25, vond ik echt geweldig. Maar ook omdat ik zie, daarom ontroert het me ook, al die jonge meiden die tegenwoordig wel op zoek zijn naar hun eigen stem. En op zoek zijn naar hun eigen ruimte. Dus drie redenen waarom ik dit zo'n ontzettend mooi nummer vind en het wil laten horen. Ben gebroken, maar niet stuk. Ben niet kapot, nee. Alleen gebarsten, stuk. Ben gebarsten, maar nog heel. Ik ben gevallen, maar blijf niet liggen. Want je hebt echt geen idee wat ik kan en wat ik in me heb. Kan niet meer om me heen. Is de laatste uitzending van Focus. Het doek valt helaas voor het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Vanaf 1 januari komt een nieuw programma voor in de plaats. Maar zover is het nog niet. Dus we kunnen nog eenmaal genieten van al het moois dat voorbij is gekomen in Focus de afgelopen jaren. We blikken terug met de 5 presentatoren van het programma. Roos, Meerte, Jacob, Ruben en ik. En we hebben dus al een paar mooie verhalen voorbij horen komen het afgelopen half uur. Ook de nodige bloopers. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe zag Focus er in haar beginjaar uit? Laten we even luisteren naar de allereerste uitzending van het programma. Begin 2018 was dit. Goedenacht en welkom bij Focus. Het nieuwe nachtprogramma over geschiedenis en wetenschap van de NTR. Fijn dat u luistert. We gaan u meenemen naar de Caribische Zee. We gaan op zoek naar de juiste woorden voor geuren en smaken. We gaan op pad met een Amerikaanse diplomaat van vroeger tijden. En we leren meer hoe aandacht werkt. Oh, en de geschiedenis van de vibrator komt ook voorbij. Tjoentje wel hoor. Nou, toch een andere vormgeving was dat inderdaad. 4 uur lang op de woensdagnacht, als ik het goed heb. Of de dinsdagnacht, ik weet niet eens meer. Roos, wie horen we eigenlijk hier? Eveline van Rijswijk was dit. Ja, en de eerste interview was met Hans Goedkoop van Andere Tijden. Ja, dat klopt. Want toen waren we trouwens ook nog echt een geschiedenisprogramma. Hè. We zijn nu echt heel uitgesproken wetenschapprogramma, maar toen ook heel veel geschiedenis. Wat is jou bijgebleven uit de Focus 2018? Ja, ik begon toen voor het eerst met echt radio maken. En wat mij vooral is bijgebleven is dat ik alles mocht doen. Dat ik 4 uur lang live radio mocht maken. En hier de techniek mocht doen. En er was altijd een presentator. Die waren meestal van Andere Tijden of andere NTR-programma's. Die deden dat vrijwillig. Ja. En die moesten dan naar mij luisteren. Iemand die nog nooit radio had gemaakt. Die moest hij dan van 2 tot 6 zitten. Ik moest ook altijd een beetje entertainen. Want om 4:30 werd iedereen half depressief. Ja, iedereen stortte dan in. Bijvoorbeeld onze Hein Hofman is regisseur van Andere Tijden. En die kroop in het beginjaar ook nog wel eens op de presentatorstoel. Ja, hij heeft eigenlijk al de meest bizarre dingen meegemaakt tijdens zijn vele tienersjaren voor het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Maar toch moest hij even slikken toen hij hoorde dat porno-koningin Kim Holland in Focus op bezoek kwam. Hier aan tafel aangeschoven, Maurice Optebeek van het bedrijf Kiro, dat slimme, computergestuurde seksspeeltjes maakt, en pornoproducent en relatiecoach Kim Holland. Goeienacht allebei. Een hele goede nacht, Hein. Ik wil eerst met jullie naar een fragmentje luisteren uit de film Hysteria, over de eerste vibrator ooit gemaakt in Engeland, en dat was in 1880. En dat was allemaal dankzij de ontwikkeling van de elektriciteit. Good steady pressure. Now, who should we try it on? We are not going to take a dangerous electrical device and press it against a lady's most gentle areas. Are you hurt? No. Oh, right, yeah. Fantastisch. Kennen jullie de film? Ja, dat was mooi. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik heb het erin gedaan. Want het is toch mooi, omdat je in de nacht hoef je ook eigenlijk niet echt onderwerpen te schuwen. Hè? Je kunt eigenlijk alles wel gaan doen, want er is altijd wel ruimte om het mooi in te kleden. Ja, dat voel je ook hier aan. En ook heel mooi hoe je zegt, goeienacht, Hein. Goeienacht, Hein. Ja. Hij heeft nog heel vaak is hij achter me gekropen en zei hij in één keer, goeienacht, Steven. Ja. Mooi. Een rubriek uit die tijd die we nu nog steeds wel eens gebruiken. Volgens mij is het oudste rubriekje uit het programma is het Stories Hitje. En eigenlijk, Ruben, ben jij degene die dat nog steeds in elke week. Ja, precies. Wat is het ook alweer voor rubriek? Ja, dat gaat eigenlijk over nummers die historisch relevant zijn. En ik draaide dan vaak een onbekendere versie daarvan. En dat was soms het origineel en soms iemand die dacht, ik ga het ook doen. En dat deed ik vaak. En ik heb er vandaag ook zo in meegenomen. Want ik dacht, ja, laten we er even eentje doen die met afscheid nemen te maken heeft. En eigenlijk de eerste waar ik aan moest denken was deze. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ja, what you say? Natuurlijk, met Hit the Road Jack uit 1971. Dus wel wat hardere vorm 61. Van 61, dankjewel. En wel wat hardere vorm van afscheid nemen dan wij hier doen. Alhoewel, mijn pasje werkte net al niet meer. Dus ik ben er al uitgeschopt, denk ik. Je mag het gebouw eigenlijk al niet meer precies. In. Heel hard. Ja, heel hard. In ieder geval, een jaar daarvoor werd het geschreven door Percy Mayfield, die zelf ook de demo opnam. Oh woman, oh woman, you sure is mean. You the meanest old woman that I ever seen. But I guess if you say so, bop, I better pack my thing and go. That's right. Hit the road, Jack. And don't come back no more. Met hele grote hits. Ja, verschijnen er natuurlijk reacties op. En niet alleen mensen die het ook zingen, maar ook een antwoord op Jack die na een jaar nog steeds niet het huis heeft willen verlaten. Van de Chantels, Well I Told You. De Chantels zijn dat dus. En door de decennia heen hebben een hele hoop artiesten ook een eigen versie uitgebracht van Hit the Road Jack. Denk aan Robbie Williams of zelfs Jan Versteeg. Ja, die van Lingo inderdaad. Ik weet ook niet waarom. Maar niet alle versies zijn even mooi als het origineel. Hit the Road Jack. Goedemorgen. En de band heet ook de Acid Drinkers trouwens. Dat lijkt me een mooie naam. Maar laten we daarom maar eindigen met een versie die wel een bijzondere ode aan het origineel brengt. Uit 2009 is dit Renee Olstedt met haar hit The Road Jack. Het historische hitje van vandaag. Mooie rubriek is toch, hè? Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Oh, baby, don't you treat me so. Volstead met haar versie van Hit for O'Jack dus. En als je hem helemaal wil horen, moet je mij even zelf opzoeken. Zoals Spotify, je favoriete podcast app, zoals we dat wel eens noemen. Is dit nou Jeroen van Inkeltje? Sorry voor deze bumper. Heerlijke rubriek. Ja, ik dacht als we het over experimenten gaan hebben, dan kunnen we. En over rubriekjes. Duivels dilemma was een mislukking. Een mislukking. Dat hebben we volgens mij 2-3 keer gedaan. En toen kwamen we al heel snel achter. Dit werkt helemaal veel niet. Veel te ingewikkeld. Ja. Het is 3:10. Fijn dat je luistert naar Focus. Het is de laatste uitzending ook van Focus. We zijn er tot 4 uur waarin we terugkijken. Maar vooral ook luisteren naar de afgelopen 3 jaar Focus. Ja, we zijn hier allemaal in de studio. Roos, Mirte, Steven, Ruben en ondergetekende. Ja, experimenteren, dat was altijd wel een ding in de studio. En als ik aan experimenteren denk, dan zie ik altijd deze ruimte hier voor ons. Dit is een beetje een open ruimte hier in de studio, waar een plekje is. Steven, jij houdt wel van een klein experimentje. Ja, klopt. Ik had daar niet deze open ruimte hier in het midden voor nodig. Nee. Maar ik wilde weten, wat doet microdoseren met iemand? En dat wilden we met Focus weten. Bij microdoseren is het de bedoeling dat je een kleine hoeveelheid psychedelica inneemt, waardoor je niet gaat trippen, maar toch de heilzame werking voelt. Het schijnt je dan creatiever te maken. In ieder geval, dat beweren sommige mensen. Maar ja, het wetenschappelijk bewijs is nog niet echt overweldigend. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik dat misschien zelf proefondervindelijk gaan onderzoeken tijdens een uitzending van Focus. Dus toen heb ik zelf gemicrodoseerd. Een heel wetenschappelijk experiment. Ja, er was een wetenschapper bij aanwezig die onderzoek hierna deed. En er was een ervaringsdeskundige. En ik zou paddo's gaan gebruiken. Ik had zelfs wel een stagiair helemaal die kant op gestuurd om paddo's te halen en te drogen. Want heeft nog week op mijn bureau gelegen. Precies. Op de redactie. En ik dacht altijd, dat ga ik gebruiken. Dus had ik me helemaal op ingesteld. Maar op het allerlaatste moment moest ik toch switchen. Of besloot ik te switchen. Omdat zij zei van, nee, dat moet je niet doen. Want dan zit je straks helemaal lijp in de auto. Dus ik zei, wat? Maar dat wil ik niet. Dan zei ze, nou, oké, ik heb wel iets anders. Namelijk druppels ALD-52. En dat schijnt dan een soort synthetische LSD te zijn. Ik dacht, ik doe het maar gewoon. Laten we luisteren. Ja. Dat is voor mij weer een beetje Russian roulette. Want ik hoop dat het goed gaat. Ja, en dat was het moment dat ik afhaakte. Ja. Russian roulette. Ik heb paniek in je ogen. Ik wil wel graag immersive journalism doen hier. En participeren in. Maar opgesteld, en dat zei jij net ook. Nadia, je gaat geen visuele effecten ervaren. Ja. Want mensen denken, oh jee, ik ga trippen, maar de dosering is zo laag. Het is juist de bedoeling dat het subperceptueel is. Net als dat je koffie, je merkt al, oh, ik heb een bakje koffie op, maar je hebt niet zoiets van, oh mijn hemel, ik heb koffie op, weet je wel? Nou, dat kan ik soms wel hebben van koffie, maar goed, dat is iets anders. Ik hoop eigenlijk stiekem een klein beetje op het Steve Jobs verhaal. Die heeft natuurlijk ook LSD ooit gebruikt. En sindsdien hebben we allemaal een iPhone in onze zak. Precies. Dus wie weet. Ik denk dat we er maar eens mee moeten beginnen. Dat jij het potje neemt. Ja, graag. Want het is dus vloeistof. Ja, vloeistof in een soort flesje. Eigenlijk een soort neusdruppelflesje met een pipetje erin. En er zweeft ook iets in, zie ik. Ja, dat zijn de blotters. Dus dat zijn kleine stukjes papier. Net als LSD, dat zijn postzegeltjes, hè, zoals mensen die kennen. Nou, dit zijn dan postzegeltjes, blotters met ALD-52. En die zijn opgelost in vloeistof, gedestilleerd water. En daar kan je dus nu mee druppelen. Ja, dus ik druppel gewoon. En zeg maar wat je zou het op een lepel kunnen doen of gewoon rechtstreeks op je tong. Dus je moet eerst even je moet zorgen dat er wat in zit. Dus je moet even in het pipetje knijpen. Ja. Zorg dat hij vol zit. Ja. Ja. En nu kan je dus, ik zou in jouw geval makkelijk 3-4 druppels maar ik doe er 3 een klein beetje op de veilige fase gaan. Ik kan altijd bijnemen, dat is zo fijn aan drinks. Dat zou ik niet doen, want dan ben je alleen maar langer onderweg. Oh ja, want je zei dat het al heel lang werkt, hè? Ja. Nou, dat waren de 3. Waren dat de 3? Ik heb het niet gezien. Ik was afgelopen. Oh, shit. Sorry. Waren 3? Ik zag er 3. Ja. Okay. Nou goed, smaakt het ergens naar? Het smaakt helemaal nergens naar. Nee. Dus dat is fijn. Ja. Nou goed, dat gaat weer beter dan truffels, want volgens mij is dat echt smerig. Ja, die moet je vaak met chocola eten. Dan ga je wat lekker. Goed, we gaan kijken hoe het is allemaal goed afgelopen. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Nee. Dat is eigenlijk het verhaal. De wetenschapper zei toch ook, je kunt hier niks van merken. Nee. Want het vervliegt meteen zodra je het vervluchtigde. Ja, precies. Dat dopje opendraait. Ja, ja. Nou, dus er zat eigenlijk helemaal niks meer in. Want het te kleine dosis is en dat is al lang in de ruimte. En dan gebeurt er niks. Nou, ja. Experimenteren, dat deden we hier in de studio. Mirte, jij had wel het gekste hier in de studio staan. Ja, een baby was het. Och, laten we luisteren. Zoals je voelt, dat baby Robin is een beetje een baby van 3 maanden ongeveer. Kan je hem vergelijken? Dus je moet hem een beetje zo. Ik heb hem uit de doos gepakt, maar om nou te zeggen dat hij rustig wordt, ik weet het nog niet, hoor. Roman is niet gelukkig met onze eerste ontmoeting. Nee. Nou, als je thuis denkt, waar ben ik nu ingeschakeld? Dit is een experiment om het werk van een ontwikkelingspsycholoog wat inzichtelijker te maken. Hoe meer gehuil, hoe minder goed ik het doe. Zoiets is het, denk ik. Ik heb gereedschap gekregen. Het is een flesje. Misschien. Dit was wel heftig, ja. Ja, dit was wel komisch, want jij wist niet wat er ging gebeuren. Ik had dit geregeld en ik wist van het experiment dat deze baby krijg je dus niet stil. En dat was het idee. Hoe gaat een persoon om met een huilbaby die maar niet stopt? Maar dat wist jij niet. Dus jij kreeg die baby in je handen gedrukt. En van, nou ja, zie het maar. Dus jij was eigenlijk het proefje zelf. En af en toe stopte die heel even. Wordt het huilen iets minder. Trouwens, sorry voor alle jonge ouders voor dit babygeluid midden in de nacht. Maar af en toe werd dat huilen iets minder. En dacht ik, oh, yes. En dan ging het weer. Zal ik hem weer in die doos? Ja, dat was het laatste wat ik zei. Zal ik hem weer in die doos doen? Ja. Hey, goed idee. Ja. Totale wanhoop, ja. Dat was met Roserit Beijers. Dat was wel een bijzondere wetenschapper. Ze won de KNW Early Career Award voor haar onderzoek als ontwikkelingspsycholoog. Wat zij deed was, tijdens de coronacrisis keek ze naar het effect van die crisis op jonge ouders van pasgeboren baby's. Het was wel heel interessant, maar ik vond het wel heftig om het proefondervindelijk hier midden in de nacht te moeten doen. Ja, je bent gek op kleine dingen, want Furbies vind je ook leuk, begrijp ik. Goedenacht, welkom bij Focus. Wat je hier hoort zijn ontwakende Furbies die langzaam weer een beetje in slaap vallen. Ja, wat wil je op dit nachtelijk uur? Vannacht hebben we het over de relatie tussen kunst. Wat een gekkigheid allemaal. Wat was dat met die Furbies? Dat was ook het begin van de uitzending. In plaats van de opener had ik gewoon die Furbies aangezet. Het was een kunstenaar en docent Creative Technology. Edwin 13 heet hij. Ja, het heeft veel indruk op me gemaakt, die uitzending. Die Furbies vond hij eigenlijk triest dat mensen dat weg zouden gooien. Dus hij begon een verzorgingstehuis voor Furbies. Ja. Zodat ze een soort van, volgens mij, permanent aan een soort stroomvoeding zoiets zaten. Zodat ze dan nog af en toe een beetje met elkaar konden kwetteren, zoals hij het noemde. Tot slot nog één experiment dat mij altijd zou bijblijven. Dat was met Ab Verheggen. Geen wetenschapper, een kunstenaar, een uitvinder. Ik had hem ook in de laatste uitzending van Focus. Hij kwam 2 jaar geleden kwam hij naar de studio met de Sun Glacier. Een apparaat dat water uit lucht maakt. Klonk heel bijzonder en dat was het ook. Rond de 700 miljoen mensen hebben wereldwijd nog altijd geen toegang tot drinkwater. Vooral op warme plekken is weinig te halen. Maar beeldend kunstenaar Ab Verheggen heeft daar iets op bedacht. Hij wil water maken in de woestijn. Op een plek dus waar het extreem droog is. Dat lijkt onmogelijk, maar toch maakt hij al enkele jaren installaties die water uit lucht halen met zonne-energie. Ab, fijn dat je er bent. Goedenacht. Ja, goedenavond. Ik ging eventjes terug naar een interview van jou in oktober 2017 van de Trouw. Daarin stond heel duidelijk bovenin, ik heb ADHD, slapen vind ik zonde van mijn tijd. Dan is 2:03 voor jou, oh, een mooi tijdstip toch? Nou, was toch even wennen. Nee. Nee, maar ik heb er geen problemen mee. We hebben net even nog goed gegeten, hier naartoe gereden en ik ben er klaar voor. Naast mij in de studio kunstenaar en uitvinder Ab Verheggen. Hij maakt installaties waarmee je water uit de lucht kan halen in de woestijn. En met succes, dat horen we net en dat kunnen we ook voor ons zien. Kun je ook meekijken op nporadio1.nl/live. Druppels gaan dinsdag 20 mei 2019. Dus hij was toen te gast. Wat wel bijzonder is, hij was dus ook in die laatste uitzending was hij dus te gast. Hij kon in die eerste uitzending echt maar een klein glaasje met water kon die produceren. En in die laatste uitzending wist hij te vermelden dat hij nu te bewonderen is op de World Expo in Dubai. Waar een hele waterval wordt gemaakt. Wow. Ik vind het toch wel heel bijzonder, hoor. Ja. Heel bijzonder hoe hij dit. Gewoon met de lucht hier in de studio. Ja, het was de lucht in de studio. En het raam moest wel open, want dan kwam er nog een beetje luchtvochtigheid binnen. Want het is kurkdroog in de studio. Tot zover dit eerste uur van de Focus. Het mooie is dat we nog een vol uur Focus hebben. Het is de laatste uitzending ook van dit programma op NPO Radio 1. Want er komt een nieuwe programmering. Goeie nieuws is, we hebben dus nog een uur. We gaan nog meemaken bijzondere reportages die we hebben meegemaakt. Hens Zimmerman komt natuurlijk voorbij, dat kan niet missen. De onvolprezen Hens Zimmerman was natuurlijk een groot onderdeel van dit programma. Ja, Muziekweek, dat was ook iets dat we altijd met ontzettend veel plezier maakten. Dus dat komt zeker ook nog even terug. Ook nog. We zijn er allemaal, alle presentatoren. Mirt is hier, Roos, Steven, Ruben, ondergetekende Jacob de Vries. Nu eerst het NOS Journaal van 3 uur. Hou hem op Radio 1, laatste uur van Focus. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op een beveiligde spoorwegovergang in Fluitenberg bij Hogeveen in Drenthe is gisteravond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. De jongen werd geraakt door een passerende trein en is aan zijn verwondingen overleden. De politie gaat uit van een ongeluk. Door het incident werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Bijlen stilgelegd. De NS zette bussen in. In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen opgeroepen om hun woning te verlaten vanwege natuurbranden. Het gaat om de steden Louisville en Superior, vlakbij Denver, waar in totaal zo'n 30.000 mensen wonen. Honderden woningen zijn inmiddels verwoest door de vlammen. De branden ontstonden gisteren en breiden zich door de harde wind snel uit. Sommige zouden zijn ontstaan doordat elektriciteitsmasten door de wind waren omgeblazen. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin elkaar gesproken over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin gewaarschuwd hebben dat die sancties er wel komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. In het nieuwe kabinet komen enkele bewindslieden van buiten de politiek. Zo wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder wordt de naam van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers genoemd als nieuwe minister van Volksgezondheid, ook namens D66. Voor de VVD wordt zorgbestuurder Connie Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport. Organisatieadviseur Mickey Adriaansens wordt minister van Economische Zaken. En dan het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond de 11 graden. Overdag veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt maximaal zo'n 14 graden, maar oud en nieuw belooft droog en vrij warm te verlopen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. De laatste. Met Roos Heijnen. En Mirte van der Drift en al die anderen. Je luistert naar de allerlaatste aflevering van Focus, het wetenschapsprogramma op NPO Radio 1. Tot 4 uur gaan we door met deze melancholie en zelfverheerlijking. Altijd goed. En over zelfverheerlijking gesproken. Wij riepen aan het begin van de uitzending op hoe jij altijd naar Focus hebt geluisterd. Of wat jou is bijgebleven van Focus. En daar wordt op gereageerd. Onder andere Gerda zegt: goedenacht u allen. Ik vond de uitzending met wetenschappers en sterrenkundigen het meest interessant. Fijne allerlaatste Focus. Het gaat jullie alle goed en een goed uiteinde. En heel veel gezondheid, geluk en bovenal liefde in 2022. Mooi. Nou, goed van nieuws hetzelfde voor Gerda dan. Want we gaan straks onze sterrenwetenschapper, die gaan bejubelen. Dus, huiskosmonaut. Onze eigen Hens, inderdaad. En daar heeft José ook een opmerking over. Want zij zegt: goedenacht allemaal. Heel jammer dat Focus gaat stoppen. Zoveel moois gehoord. Ik vond de gesprekken en podcast van jullie Hens Zimmerman erg boeiend. En Cor stuurt lachend afdruipen met een glimlach. Ik vind het een beetje als codentaal klinken, maar... Mooi. Dat. Leuk. En stuur vooral nog natuurlijk je appjes door. We lezen ze voor. Ja, je kan nog steeds reageren op de uitzending. Maar we zijn wel een beetje uitgekeken op deze Radio 1-studio. Het bezemkastje van NPO Radio 1. Jij gaat volgend jaar in 2000 per week zitten. Succes! Ik wil het deze allerlaatste aflevering met jullie hebben over speciale uitzendingen die we hier hebben gemaakt in één thema-uitzendingen. Dat past mij uitermate goed, want volgens mij heb ik ooit de eerste thema-uitzending gemaakt. Zou goed kunnen. Geheel op eigen initiatief, met alle hulp van Jelmer Witteveen, heb ik Focus omgedoopt tot De Nacht van de Man. Dat vond jij heel leuk, hè, Roos? Ontzettend, ja. Waarom zou je hem niet in het... Nee, ja, heel goed. ja, zie je? Nog steeds speechless. Het was een uitzending. Het was overigens een hartstikke leuke uitzending. Maar misschien komt het omdat ik man ben. Ik weet het niet. Ja. Nee, het was heel leuk. En het was ook heel heftig voor onze stagiair Sven. Ja, klopt. Die deed een soort training. Mannelijkheidstraining, ja. Ja, nou ja, er waren ook de mannen van allerlei pluimage aanwezig in de studio. En ze hadden ook speciaal een liedje geschreven voor deze uitzending. Bart en Maarten waren dat. Zeker. Zal ik ben ik er altijd als een echte gentleman met liefde en beleid. Ik hou je heel dicht bij me, ik streel je en ontferm me. Ik kus je en ik zing voor jou, knuffel en bescherm je. Jij, ik, ja. Ik doe alles voor jou, ik leg me voor je neer. Ik hou deuren voor je open als een echte heer. Een echte heer, hé. Hey. Ik kan totaal niet dansen, maar voor jou ga ik op les. De rumba en de cha-cha-cha. Want jij bent mijn prinses. Mooi. Ja, het ging ook heel erg over wat is het nog, wat betekent mannelijkheid nog in deze moderne wereld, toch? Ja. Geloof ik. Dat op zich wel natuurlijk wel een hele interessante vraag is. Dat was de hoofdvraag en ook die kwetsbaarheid van de man en de positie daarvan. Nou, dat hoorde je terug in al die nummers. Dat was even mijn hersenspinsel, maar de eerste echte thema-uitzending van Focus was de nacht van de vrachtwagenchauffeur. En die openden we zo. NTR. En Steven Smit. Welkom, welkom bij Focus. Vannacht zetten we alle vrachtwagenchauffeurs van Nederland eens even goed in het zonnetje. Want zonder al deze hardwerkende mannen en vrouwen geen verse jus bij het ontbijt of bier in de kroeg. Ja, het is net 12 december geworden en dat is vanaf vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur. Ik moet zeggen, trucker. Dit was wel echt een ontzettend leuke uitzending. Ja, kwam het ook uit jouw hoofd? Ja, ik had ergens opgevangen dat er een nieuwe nacht van de vrachtwagen. Nee, een dag van de vrachtwagenchauffeur zou komen. En toen dacht ik, nou, als er een dag komt, kan er ook best een nacht komen. Toen hebben we het op die manier opgebouwd. Dus een hele uitzending volledig in het teken van. En het werd ook steeds gekker in die voorbereiding. Want ja, als je dit doet, dan moet je het goed doen. We moesten ons verbinden met die doelgroep, met de chauffeurs. En hoe kan het ook anders dan door dan deze man een persoonlijk bericht te laten inspreken? Ja, mijn naam is Henk Wijngaard en heren chauffeurs, hou hem tussen de streepjes. Keep on trucking. Vroom vroom. Toot toot. Wat een baas. Ja. Henk Wijngaard, is dit. Die deed ook gelijk mee. Ik moet zeggen, we hebben heel veel verschillende, hoe zeg je dat, trucker muzikanten gevraagd en iedereen deed mee. Het was een hele leuke groep. Ja, enthousiaste mensen. We hadden 6 vrachtwagenchauffeurs in de studio ook om te praten over het vak. De uitzending begon alleen iets minder. We gaan verder met de bloopers. Ik heb om de week een 4-daagse. Dus de ene week 5 en de andere week 4. En ook in die 4 dagen maak ik. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Ja, volgens mij zijn we weer terug. Ja. Ja, ik hoor iets. We gingen luisteren naar een compilatie. De vrijheid van dit beroep. Ja, dat is toch wel de noodband. Iets wat je nooit wil horen. Ja. Dat is goed om te weten, want veel luisteraars zullen dat niet herkennen. Maar als je dus Donald Fagen hoort met... foute boel. Ja, dan is het foute boel. Je hoort erbij de verbinding met de studio is verbroken, dan... dan gaat er iets niet goed. Dat gebeurt al binnen 16 seconden. Dus als er 16 seconden niemand iets zegt of je iets niet instart. Eerlijk gezegd, 16 seconden is heel lang. Is heel lang, maar toch, dan start je. Mag ik heel even vragen wat hier gebeurde? Nee, dat was onduidelijk. We zaten in de Radio 5 studio weer. Ja. En opeens knalden we gewoon eruit. En we hadden nog een technicus erbij geregeld, omdat we naar die andere uitzending moesten. Studio. Maar ja, ook hij zat met zijn handen in zijn haar. Hij begreep er ook niks van. En dat gebeurt ook soms nachts. Dat er in één keer zoiets gebeurt en dan los het maar op. Ja, leuk dat we dat nog even kunnen memoreren zo hier in deze laatste uitzending. Dat vindt ook Martin van Leeuwen. Hij stuurt, ik geniet echt van de allerlaatste Focus. Vriendelijke groet, Martin. Dank voor je appje via de app van NPO Radio 1. En wat zullen we doen? Muziek in de nacht van de vrachtwagenchauffeur? Of doen we dat live verslag? Doe maar live verslag. Want ik stond daar die nacht. Jullie zaten warm, hoog en droog in deze keurige Radio 1 studio. Maar ik stond tussen de truckers op een loods. En jij was ziek. Oh ja. Ja, jij was heel erg ziek eigenlijk. Toen kon je nog ziek naar je werk. Ja, dat zou nu niet meer kunnen, maar toen kon dat nog. Ja, want waarom ben ik uiteindelijk gegaan? Het was te leuk. Dat kon niet anders. FOMO. Ja, precies. Het moest gewoon, ja, ik vond het ook bloedjespannend. Maar dat live-verslag, dat was wel echt het leukste wat er was, vond ik, om te doen. Ik heb een klein stukje. Steven, volgens mij kondig jij mij aan. Meerte, wat staat er voor de chauffeurs klaar? Van alles staat er hier klaar. Sap, melk, karnemelk. Je kan uit alles kiezen. Broodjes, bolletjes, kaas, ham. En er worden ook eitjes gebakken. Goeiedag. Heerlijk. Daar ben jij druk mee, Jeroen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, het is toch gewoon fantastisch om 's nachts te beginnen. En het is de dag van de chauffeur. Dan moet je gewoon iets doen. Die werken keihard. Dus ja, en daar ben jij druk mee bezig. Er worden hier eitjes gebakken. Ja, bij het open raam staat het, hè? Want anders rookt het te veel. Ja, het is geen horecaruimte in principe. Maar er wordt geïmproviseerd en... Ja, dat moet gewoon geregeld worden. En het smaakt goed volgens mij. Er zijn al heel wat mannen met een volle maag op pad gegaan. Allemaal blije gezichten. En naast jou staat Jos Dekker, een beetje het vaderfiguur van de chauffeurs. Ja, zo noem je het zelf, ja, hè? Ja, inderdaad, ja. Ik ben er voor de chauffeurs. Ja, dat was ook wel tekenend voor die sfeer daar. Ja. Die heel warm naar heel elkaar toe. Heel voor over. Was leuk om kennis te maken met die wereld. Je mocht een stuk meerijden, toch? Ja, ik had nog nooit in een cabine gezeten van een vrachtauto eigenlijk. Ja, dat is best vet. Ja, wat tof. Best vet. Hou hem tussen de lijntjes. Ja, precies. Hou hem tussen de lijntjes. En ik herinner ook nog stagiair Sven die achter jou aan moest rijden met een auto. Ja, om jou weer op te pikken ergens. Want we wisten niet precies waar die vrachtwagen naartoe ging. Ja. Dus je moest wel thuiskomen. Zeker omdat je zo ziek was. Ja, het is toch altijd een hele operatie, hè? Die speciale uitzendingen. Zo ook onze eerste locatieuitzending. Dat was in het gebouw van Beeld en Geluid, hier 500 meter verderop. Maar goed, in de nacht dat radio precies 100 jaar bestond. Roos, jij kreeg het eerste uur een rondleiding door de krochten en de depots die vol stonden met oude radio's van dat Beeld en Geluid Museum. Ja, dat was heel leuk. Ja. Top. Het eerste uur ging echt ook prachtig, want daar maakten we ons al heel erg zorgen over. Het was echt met ontzettend dikke betonnen muren en we dachten, komt de verbinding daar wel doorheen? En we hadden nog een soort van extra verbindingjes gelegd. Ja, de deuren moesten ook open blijven staan. Dus ik dacht, nou, dit kan eigenlijk gewoon niet goed gaan, weet je wel. Maar het ging allemaal vlekloos. Ja, tot het 3 uur werd en we probeerden wat gewoon heel normale radio te maken. Namelijk gewoon fragmenten in te starten, dat klonk toen zo. Ook op deze jonge luisteraar maakte. Mijn naam is Martin de Berle. En in het kader van 100 jaar radio. Die staat iets te hard afgesteld, geloof ik. Misschien kunnen we hem nog een keer proberen. Nee? Nou goed. En dit is een verhaal over fragmenten. Dat doet het ook niet. Dat is jammer. Dan kunnen we misschien wel luisteren naar het fragment wat de verslaggever toen maakte in Hongarije. Mijn naam is George Wilson. Laten we. We gaan even naar muziek luisteren. Johnny Ray. Journalist Margot Smit, die hoorde dat live op de radio. Ik weet niet meer precies waar ik was toen ik het hoorde, maar ik denk dat ik wel in de auto was. Oh, nee. Zo. Ja, het was verschrikkelijk. Niet. Ja, dit is echt de nachtmerrie van elke radiomaker. Denk ja, maar we hadden een uur lang vol met fragmenten en alles was corrupted. Oh my god, wat erg. Ja, dat was erg. En op het laatst, dat hoorde je heel zacht fragmentje. Dat was, Steven was erbij. We moeten iets doen, want we kunnen niks meer instarten. Want, je kon het niet goed zien. We dachten, daar moeten we niet meer aan zitten aan die instartjes. Dus toen bedachten we van, als we nou gewoon op de laptop het afspelen en het gewoon heel dichtbij de microfoon houden. En zo heb ik gewoon al die instartjes steeds ingestart. En op een gegeven moment hoor je ook, dan krijg ik een mailtje binnen of zo. Of zo'n Windows bliepje hoor je zo'n ding. Weet je wel. Het was echt heel erg behelpen. Het is wel goed om te zeggen, als wij zeggen instart. En bedoel natuurlijk fragmenten willen we dan laten horen. Ja. Er was nog een spannende nacht. Een paar jaar geleden werd onze zender ineens gekaapt door een stel eterpiraten. Journaal. Ja, luisteraars, een hele goede morgen. Je luistert hier naar de MAD. Station MAD, hè. Goedemorgen, live aan de band. Ja, zo hebben we nog een aantal reacties binnengekregen, John. Zo was de ontvangst ook goed in Genemuiden. En draai nog maar even een mooie plaat van Jan en Ria Hendricks. En de groetjes komen van Julian van Station Vinkentrio. Ook Julian, dankjewel voor je reactie. En Jan en Ria Hendricks wordt natuurlijk gedraaid, hè? Ik voel me net een postduif, die. Ja, dan laten we die doen, John. Nou, oké, die zoeken we er even bij, hè. Ook was de ontvangst goed in Zwolle. En de groetjes komen van Rens Turk. En moest even een plaatje wezen van het Radi Ensemble met Kom Weer Naar Mijn Eiland. Ook deze plaat wordt er even bij gezocht en ook gedraaid. Luister mee. Sneller. Hij moet even op 45 toeren, hè. Wat je toch. We hadden hier een platenspeler staan. Oh, die staat er nog steeds. Ja, ja, ja. Een tijdje niet meer gebruikt. Maar ze hadden alleen maar dingetjes op plaatjes. Want ze draaien zelf in een piratenshow alleen maar platen. Vinyl. Vinyl. Dus ik dacht, ik zet er ook eentje op. Maar die had ik dus op de verkeerde toer. Snel. Voor de goede orde. Hè. De zender was niet gekaapt door radiopiraten. Maar er waren drie piraten te gast in ons wetenschapsprogramma Focus. John de Gram, Bart Bouwman en Wouter Leemhuis. Wat kwamen die doen? Ja, die deelden hun ervaring in de wereld van de etenpiraterij. Want ondanks het feit dat het al heel lang verboden is, eigenlijk sinds het ontstaan van de radio, lijkt niks hun te kunnen stoppen. Echt gigantische boetes, tot wel duizenden of zelfs tienduizenden euro's kunnen ze oplopen. Ja, dus we wilden weten, wat beweegt deze jongens toch om toch iedere keer na het neerhalen van hun antennes en zo, en weer al die boetes opnieuw illegaal de eten in te gaan. Ja, het antwoord was eigenlijk heel simpel. En dat hoor je al gelijk en hoe ze het brengen. Dat is gewoon passie. Ja, zo ben ik begonnen, Steven. Als etenspiraat? Nee! Nee. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja, nou, bij deze is toch een outcoming, hè, na 4 jaar. Ja. Ja. Had je dan ook een zender? Zetmast. Nee, we hadden met een groep hadden we een zender. En ja, ik ben er jarenlang bij geweest. En dat is natuurlijk, we zijn nu ook in de eindejaars. Hè, en het is, de piraterij staat natuurlijk bekend om de eindejaarsmarathons. Urenlang, dagenlang draaien. En dan hoop je dat het agentschap Telecom je niet uit de lucht haalt. Agentschap Telecom, wat gaat nog steeds aan? Ja, zeker. Ja. Die wilden toen ook niet reageren op de uitzending. Nee, die hebben nog een vraag. Want ik dacht, goh, leuk. Hoe is dat voor hun aan die kant? Het is een enorm kat en muisspel, is dat altijd. Ja, maar ook heel gevoelig, want ze wilden er echt niet aan meewerken. Nee, dat snap ik. Ja. Bijzondere momenten en bijzondere herinneringen aan al die speciale thema-uitzendingen. Ook omdat het vreselijk veel extra werk was. Ja. In verhouding tot een gewone uitzending. Maar ook wel waanzinnig leuk om te mogen doen. Energie en enthousiasme van al die gasten die hier dan bij betrokken waren. En die hier dan toch weer naartoe kwamen naar de studio. Zeker. En volgens mij hoor je dat thuis ook. Ruben, komen er mooie appjes binnen? Er komen hele mooie appjes binnen. We hebben hier een vraag. Waarom stopt Focus eigenlijk? Ja, omdat Meert een extra nacht wil. Hij vraagt, de zendermanager moet weer zo nodig wat doen voor zijn salaris. Ik vind het een prima programma. Jullie moeten blijven. Ontzettend bedankt. En Jaap zegt, beste presentatoren in de nachtelijke studio. Ik lig hier in bed en ik ben een beetje lichtelijk ziek als bijwerking van mijn boosterprik. Oh. En ik vermaak me enorm met al die bloepers van de afgelopen jaren. Het zorgt voor een prima afleiding. Dankjewel, Jaap. Wetenschap. Ik hoop dat je er snel weer bovenop bent naar de prik. Leuk. Blijf vooral berichtjes sturen naar de app van NPO Radio 1. Dan gaan we naar muziek. Normaal zijn de gasten altijd de DJ hier bij Focus. Ja, maar nu jij, dus Meerte. Ja, dat voelt goed. Wat heb je voor ons meegenomen? Ja, ik heb muziek meegenomen die een gast gedraaid heeft bij mij in de studio, omdat dat zoveel indruk op mij maakte. Het was zo'n De gast. Intrigerende vrouw. En ook vooral de reden waarom ze dit nummer mee had genomen. Dat was Arita Baijens. Zij reisde maanden met een kameel of een paard door de meest onbegaanbare gebieden, door woestijnen, bergtoppen. En daar schreef ze dan boeken over. Over dit nummer zei zij, het herinnert me aan de periode in Sudan, de woestijn dan. Als ik terugkwam na een lange woestijnreis bij mijn logeeradres in Khartoum, draaiden we altijd dit nummer keihard. We dansten en werden aangenaam dronken op bier. Dus ja, bioloog, ontdekkingsreiziger, alles, auteur. Bijzonder vrouw. Dus nog even voor Arita Baijens is dit Aisha. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. J'irai où ton souffle nous mène. Helemaal op het kameel door de woestijn heen gaan. Arie die belde net en die bedankte ons nog eventjes. Dus leuk dat je belde. En je mag nog altijd aan de studio bellen ook. Hè? We zeggen altijd wel appen, maar bellen mag natuurlijk ook. Ja, we nemen niet op alleen, maar oké. Okay. Jawel. Ik zit naast de telefoon, jongens. Jacob zit er. De telefoon opgenomen. Hij heeft wel zijn mond vol, maar... Ja, we hebben namelijk een speciale focustaart laten maken. Excuses aan de misofone gemeenschap. Ja. De taart wordt nu aangesneden. Radio 1 staat natuurlijk bekend als praatzender, dat merk je wel, en niet als muziekzender. Voor muziek ga je natuurlijk naar 3FM, Radio 2 of een van die andere zenders die ik niet ken. Toch heeft ons programma Focus altijd een bijzondere relatie gehad met muziek. We draaiden namelijk niet klakkeloos wat de muzieksamensteller van Radio 1 voor ons had bedacht. Want daar hadden wij dan weer wat op bedacht. Toch, Jacob? Ja, wij zeiden van de muziek wordt gekozen door de gasten. Ja. Ja. Dat is wat we deden. En waarom deden we dat ook alweer, Meerte? Ja, mooie verhalen zaten er dan bij die zeker. Muziek. Muziek moet je toch draaien, dat is ook op Radio 1. Maar we dachten, ja, zonde om zomaar iets op te zetten. Het is veel leuker als er een bijzonder verhaal bij zit. Zoals bijvoorbeeld net met dat nummer Aisha. Naast dat de gasten in ons programma de muziek uitkozen... maakten we ook zo nu en dan een speciale wetenschappelijke muziekweek. En persoonlijk vond ik dat altijd een van de leukste weken eigenlijk wel om te maken. Want we nodigden dan elke nacht een muziekwetenschapper en een artiest uit, zoals deze. Je hoort Ray Fuego. Ik had alleen gangtijd met de looksap en ook mijn hoopsap. Bouw op een lijsten, had gewerkt, gelilloed als low tops. Preaching the truth to the young black youth. Maar nog steeds niggas testen. Hele dag praat je weapons, klaar met vechten. Kom mijn money hoog stekken. Wat wil jij voor je children, voor je family, voor je wife called Sandy? Wil je jilla voor je young buck of the pop clock? Pep pep uit de bampie, kogelhussen en pampers. Mama's huilen, maar dit is niet nieuw hier. Hitte lik en niet schuilen, lopen uit luiken. Voor bundels van papier. Je komt uit de darkness als je niks hebt. Heel de fam in het dipset. Ne Hellfox Santana, voor die jewels, die rollies en bracelets. Je wil alles wat nieuw is en wat glimtikt. Voor een beetje aanzien. Het liefst wat je hoed rits. De frustraties in de gezonken locatie. Dat is de eerste verse. Wow. In het laatste stukje praat ik ook over... soms vertaal ik dingen vanuit het Engels naar het Nederlands. En het klopt niet per se, maar het klinkt gewoon goed. En ik praat over de gezonken locatie. En dat is dus die void over wat ik zeg maar praat. Ja, dit was dus Ray Fuego. Alleen nog maar de eerste vers. Huh? Was jij zo'n hip-hop fan, Ras? Ik niet, maar Ja, we hadden wel een stagiair die daar heel erg fan van was. En die had dit eigenlijk bedacht. En het was geweldig. Het was ook super interessant. En ik ben daardoor ook wel meer naar hiphop gaan luisteren. We hadden Aafje de Roest, hiphopwetenschapper, uitgenodigd in de studio. En die had onderzoek gedaan naar haar promotie naar de taal. Waarmee Ray Fuego, samen met zijn groep SMIP, in rapte. Dus, ja. En zij ontmoet elkaar voor het eerst in de studio. Dus zij had al vier jaar lang onderzoek gedaan naar de tekst, naar hun teksten. En zij ontmoette dus de artiest waarnaar zij onderzoek had gedaan. Het was gewoon bijzonder. Superleuk. Heel leuk. En hij kon ook heel goed over vertellen waarom hij de bepaalde teksten maakte en welke woorden die koos. Ja, het was een bijzondere uitzending. Ja. Het volgende fragment is door jou uitgekozen, Jacob. Ja. Een bekende Nederlandse DJ. Vertelde. Ja, zeker. Nou ja, little did I know toen de redactie aankwam met de naam Reinier Zonneveld. Maar het werd mij wel duidelijk in aanloop naar de live-uitzending. Ja, dit is een hele grote. En nu twee jaar later weet ik het. Het is een enorme grote DJ. Hij staat ook vol in mijn Spotify-lijst nu. We hadden het in focus over muziekgeschiedenis. En bij ons was wetenschapper Anne van Terphoven. Schrijft boeken over de EDM, over de electronic dance music. En ja, een van die EDM-stijlen is techno. Een van die grootste artiesten uit dat genre was dus bij ons te gast. Namelijk niemand minder dan Reinier Zonneveld. We moesten zelfs uit deze studio, want de studio waar we nu zitten was te klein voor Reinier Zonneveld. We moesten een hele live set. Alles meegenomen, zijn hele live set. Nou, het was waanzinnig. Er werd een hele live set werd er opgebouwd. En Reinier, ja, die moest natuurlijk ook voor ons draaien in die nacht. Voor in ieder geval, top dat je er was. Heel leuk dat je er was. Reinier Zonneveld, dankjewel. Ga terug graag naar je set. Draaien, bitch. Ga draaien, man. Anne, Reinier gaat die kant op. Ben je nog bezig met een nieuw boek? Andere boeken? Nee. Voorlopig hebben we niks. Ik ben de pen even kalm. Ik heb nog wel een paar ideeën. Maar als ik nu bij mijn vriendin thuis kom aankondigen dat ik weer een boek ga schrijven, dan is het gedaan. Ja, gooi maar licht open, man. Reinier, dankjewel. We gaan nog naar een stuk luisteren van Reinier Zonneveld. En je hoorde ook Mary Go Wild oprichter Arne van Terphoven. En dat allemaal live hier in Focus op NPO Radio 1. Heb je daar iets van gemist? Ga naar nporadio1.nl/focus. Niet al te lang maken, want Jaap stuurde inderdaad dat hij wat bijwerking heeft van zijn boosterprik. En als dit erbij komt, kan het misschien nog wel eens uit de hand lopen. Maar het klinkt wel echt puntgaaf. Het was waanzinnig. Ik heb het voor mijn neus zien gebeuren hoe zo'n plaat wordt gemaakt. Want er wordt gedacht van DJ's die draaien een paar cd'tjes en dan is het gaan. Maar Gebeurt ook vaak. Maar Reinier draaide echt. Ja. Iedere klank werd echt gemaakt op een speciale machine. Ik heb ogen uitgekeken en sindsdien staat Reinier Zonneveld in mijn Spotify playlist. Was echt genieten, Jan. Ik kijk eventjes naar rechts, Ruben. Volgens mij komen er nog wat appjes binnen. Ik werk net wat Red Velvet naar binnen, maar het gaat goed. Gerda stuurt ons, die zegt... jullie hebben me aan het huilen gebracht met Aisha, zo'n mooi nummer. Want jullie hebben mij met Focus door de nachten heen geloodst. Het gaat jullie ballen goed. Het is ook vaker gedraaid, hè? Hoorde ik net van jullie. Zeker, ja. Door meer gasten aangevraagd. Ja. En Mark die vraagt, die zegt... ik vind het heel jammer dat Focus stopt. Ik vond het heel interessant. Ik heb nog een vraagje. Blijft Focus Wetenschap gewoon op Spotify staan? Moet ik even jou aankijken? Ja, dat is het plan van wel. Dus de podcast blijft gewoon. Daar komt wel een nieuwe invulling ook op die podcast. Want we gaan wel heel veel wetenschap nog maken met de NTR. Waaronder dus een nieuwe podcast. Maar dat is wel onder dezelfde feed, zoals we dat zeggen. Dus je kunt het daar gewoon blijven luisteren in de Focus Wetenschap podcast. De naam verandert naar? De naam verandert naar Atlas. Gerda stuurt nog wel. Ik zei net, het gaat jullie ballen goed. Maar ik bedoel, het gaat jullie alle goed. De ballen. leuk. Roos, jij had dus niet zo heel veel direct met hiphop. Daarna wel. Misschien jij wel niet zoveel met techno. Maar je Spotify-playlist kan er vol mee te staan. Ja. Dat maakt het programma ook zo mooi. Hè? Dat je soms dus in aanraking komt met verschillende smaken. Die niet per se die van jou zijn. Buiten je bubbel, zeg maar. Ja, zeker. Nou, zelf had ik ook zo'n ervaring tijdens een speciale muziekweek van Focus. Zo maakte ik in een uitzending kennis met Calypso. Oh. Ja, ik was niet bekend met die muziekstroming. En wie het kent in Nederland, kent het als soort van tropische, vrolijke dansmuziek van de Caribische eilanden. Maar wat bleek uit het gesprek dat ik had met antropoloog Gregory Richardson, dat onder de oppervlakte van de Calypso-muziek, daar gaat een vaak hele stevige maatschappijkritiek achter schuil. Ja, en Gregory kon het zo prachtig vertellen en erover zingen. Ja, en daar wou ik beginnen, want tijdens die promotie heb je een stukje Calypso-muziek gezongen. En wil je dat om toch even lekker in te komen hier een stukje herhalen? Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk van de Calypsonian. Die heet Mighty Talent. Dat is een van de beroemdste, bekendste Calypsonians van Europa. Gaan we zo nog wat van laten horen? Ja, en dat liedje... het ging eigenlijk met name over de situatie op Aruba en met name San Nicolaas. En hij zong eigenlijk over ambtenaren die eigenlijk de hele tijd aan het kritisch waren over het feit dat ze eigenlijk in een andere stad moesten werken, met name in San Nicolaas. En hij als Calypsonian uit San Nicolaas zong over hoe belangrijk San Nicolaas ook was. Hij verdedigde natuurlijk San Nicolaas. En dat zij eigenlijk niet hoeven te klagen over San Nicolaas. Want San Nicolaas is ook deel van Europa. En zo ging dat. Ik ga natuurlijk mijn best doen. Hè. Ja. En nou, ik ben dankbaar dat je het probeert. En natuurlijk wat gaat doen. Zingt hij dat ook in het Caribisch Engels. Hij zei... Just last year I sing I love Aruba. And how we have to start helping each other. Some people didn't know when I sing all that. Includes all districts, plus Oranjestad. When the government start to make some changes. Spreading all over the offices. Some people start to act so ridiculous. Just because they have to walk in San Nicolas. Ta-na-na-na-na. Maybe we houses breaking down. Maybe we main street like a ghost town. For those who complain, let me remind you. San Nicolas is part of Aruba too. Gaaf. Mooi. Ja, ik vind het nog steeds gaaf trouwens. Ja, ik ook. Ja, heel bijzondere man. En het is altijd leuk dat wij, als we hier nachtradio maken, is het vaak op Aruba of de eilanden daar, is het vaak gewoon daglicht. Dus we hebben ook heel vaak die kant op gebeld. En dat vind ik toch wel iets moois, dat we hier op die manier in Nederland toch ook aandacht kunnen schenken aan de andere kant van Nederland. Van over de oceaan. Mirte, jij hebt voor een muziekfragment gekozen. Van ook een hele bijzondere artiest. Ja, ook heel uit leuk die dat muziekweek. Ja, dat was toch ook wat een beetje starstruck hoor. Wel toen hij binnenkwam. Ja, zijn we een beetje groot geworden, toch? Ja, heel erg. Ik wel, hoor. Ja, ik ook. Die stem, toen ik zijn stem hoorde, toen helemaal zo'n soort... Hallo. Ja. Welkom. Ik ga een heel kritisch interview doen. Nee, ik was volkomen... Ik ben er zin om hem eerst te laten horen nu. Ja, om te kijken of mensen eerst, het herkennen. Horen of mensen ook dit gevoel delen. Ja, precies. Als het goed is, kan je hem nog net zien op de webcam. Ik zal er zo even naartoe lopen om het stoel te verschuiven. Doe maar wel alles, misschien ben ik morgen dood. Laat mij maar zingen, laat mij maar zingen voor mijn brood. Wil nog van alles. Misschien is morgen voorbij. Wil met je dansen voordat het altijd donker blijft. Hier met jou in mijn armen wil ik gelukkig zijn. Geen gedoe of breken met jou een hut op de hei. Laat de wereld maar buiten. Oh, en lief, blijf dicht bij mij. Ja, prachtig. Noel Havens dus. Hè, van VOF de Kunst, onder andere. Hij was hier wel als soloartiest. Hij zat op de plek waar jij nu zit. Oh ja? Ja. Dus dat lijkt me heel moeilijk, gitaar spelen. Ja, dat eigenlijk was ook heel onhandig. Zo begon ik ook een beetje. Want er stond dus een soort stoel voor de webcam. Dus ja, dat is ook weer typisch die nachtradio. Want ik was hem eentje. En ik moest dus hem aankondigen, maar ook hem een beetje helpen. Met zijn gitaar en zijn microfoon en zijn koptelefoon en zijn snoer en zijn touw. Dus en hij is natuurlijk gewend dat er alles voor hem geregeld wordt op de meest mooie manier. Maar hij was ontzettend aardig en lief. Ja. Want uiteindelijk had hij geen geluid op zijn koptelefoon. Dus had hij eigenlijk alleen maar meer last van die koptelefoon. Oh, die fout heb ik ook een keer gemaakt. Bij een artiest, ja. Maar hij was ontzettend lief en aardig. En naast hem zat letterkundige Laurens Ham. En die zei ook een ontzettend leuke gast. Een hele bijzondere wetenschapper ook. En die viel ook meteen iets op. Die zei, slapen doen we niet zonder van de tijd. Zei hij dan heel scherp leuk in een nachtprogramma. Ja. Je merkt meteen dat die wetenschappers heel anders luisteren... ook naar die teksten en naar die onderwerpen. Ik vond het wel het werkte goed. Het kwam heel veel samen in die uitzendingen van die muziekweek. Ja, als een mooi nummer vond, volgens mij heet het Doe Mij Maar Alles, heet het nummer. Ja, zijn nieuwe plaat was dat. Ik ben toch wel fan. Focus. Op NPO Radio 1. Ja, Laurens van der Ham is trouwens nog te gast geweest over een uitzending over Kinderen voor Kinderen. En dat kun je allemaal nog terugluisteren in die mooie podcast Focus Wetenschap. Volgens mij is dat de uitzending die ik voor jou voorbereid. Geweldig. Meeste fragmentjes om te laten horen ooit. Het was echt geweldig. Een man die ook geweldig is, onze huiscosmonaut Hens Zimmerman, maakt al praktisch sinds het begin van ons programma elke week een ruimtecolumn. En na 50 afleveringen gaven we hem een klein cadeautje. Hij was die week de gast in onze studio en hij vertelde 100 uit over de ruimte, zijn jeugd, de telescopen en natuurlijk zijn markante muzieksmaak. Het was een mooi gesprek en in de laatste 10 minuten ervan kwamen wij plotseling met een verrassing aanzetten. Ja, Hens, beste Space Geek, het moment is daar. We gaan zo luisteren naar je 50ste column. Maar voor we daarmee beginnen heb ik nog een kleine verrassing voor je. Je zag me net al binnenlopen met een grote box, doos. En geheel in jouw stijl, dacht ik, kan ik het beter laten horen wat er aan de hand is. Aan de hand van een mooi geluidsspectakel, dan dat ik je het gewoon vertel. Dus daar gaan we. Initiating launch sequence. 5, 4, 3, 2, 1. Hi, this is Spaceman. NPO Radio 1. Podcast. Cancel all respirators. The ship must be ready as soon as possible. Het gaat over nevels en ruimtezondes. En over zwarte gaten. I must go to base 12 on Mars. Ach ja, de planeet Mars blijft toch onze fantasie prikkelen. Luister naar de nieuwe podcast Zimmerman in Space. Dan gaat het wel over die 1.nl of je favoriete podcast-app. Ja, Hens, ik vind het zo bijzonder dat je... Het is namelijk de hele dag al op de radio, dit sportje wat je net hoorde. Oh, ik luister ook helemaal geen... Nee, je was vast weer te druk aan het werk. Ja. Maar ik ben daar blij om, want daarom is het nu nog een verrassing. Wauw, te gek. Zo. En nou ja, ik denk, laten we die... je hebt een eigen podcast gekregen. Wow. Mijn collega Felicia van der Meulen, die heeft een prachtig logo voor je gemaakt. In pixel art, want dat dachten, dat past wel een beetje bij. En dat ga ik nu onthullen aan de hand van deze taart. Waanzinnig mooi. Ik vind het mooi? Ja, ja. Ook, kun je hem beschrijven? Wat zie je? Ja, Zimmerman in Space. Hele mooie vierkante taart. En een zwevend ruimtewezen. Ja, het lijkt een beetje op mij. Ook geen haar. Jij bent het. Ja. Dat mocht ik willen. Oh ja? Oh, wat geweldig van Felicia. Dank je wel. Ja, Zimmerman in Space dus. Heel het is nog steeds helemaal je eigen ding. Je mag leuk. En dat is natuurlijk, het is altijd nog een column gebleven in Focus. Ja. Maar het is dus, dat was het moment. Hij had er 50 al gemaakt. En toen besloten we met de hele redactie, daar moeten we iets mee. Dus dan hebben we hem een podcast gegeven. Daar hebben ze allemaal ingezet. Ja, en inmiddels is die podcast ontzettend populair. Heel populair. Hele hoge rating. Altijd heel veel reacties van mensen. Nu zien we het ook weer in de app. Dat veel mensen toch zeggen, dat Hens Zimmerman was zoiets moois altijd in Focus. Dat blijft gewoon bestaan. Dat denk ik belangrijk om nog even te zeggen. Ja. Niet meer is het straks van Radio 1. Het is straks van Radio 2. Die hebben het eigenlijk als het ware opgekocht. Maar het is nog steeds in dezelfde podcast te luisteren. Dus je hoeft helemaal niks te doen. Als je geabonneerd bent, krijg je nog steeds de podcast gewoon binnen. En wordt het nog steeds uitgezonden op Radio 1? Het wordt wel nog steeds in ons... Dat hebben we er nog wel uit kunnen bedingen. Het wordt nog steeds uitgezonden, maar dat dan in de uitzending van de NTR. Nu wordt het een beetje ingewikkeld technisch. Maar volgend jaar maken wij namelijk nog wel met de NTR 1 nacht wetenschapsradio. Dat is dan de woensdagnacht. Op donderdag. Op donderdag. En daar is dan nog steeds de column van Hens gelukkig te bewonderen. Dus als je op vrijdag graag luisteraar was, moet je even inschakelen op de woensdagnacht. Yes. Ja, lange tijd presenteer ik de vrijdaguitzending. Ook zo'n vrijdag zoals het dan vandaag is, waarin ook de nieuwe column dus van Hens altijd werd uitgezonden. Omdat er ook vaak vragen kwamen tijdens de uitzending voor Hens. En zijn column natuurlijk van tevoren werd opgenomen. Hebben we een paar keer echt een jubileumuitzending georganiseerd. We hoorden net die 50ste aflevering hoort erbij komen. Nou, dat hebben we nog een paar keer gedaan bij 100. En ik geloof bij 200. Meestal met een taartje, dat hoor je net ook, en een drankje erbij. De laatste keer was eind 2020 en toen vroeg ik aan Hens hoe nou het grote ruimtevirus bij hem is ontstaan. Vrijdag 16 oktober stond ook al met een hele dikke pen stond het omcirkeld in mijn agenda. Want de live-uitzending met onze enige echte space geek Hens Zimmerman is vannacht. De man met, laten we zeggen, de markante stem die iedere vrijdag hier een column over de ruimte in ons programma heeft, viert vandaag zijn podcast, want dat is zijn column ook. Een podcast. Even luisteren hoe dat ook alweer klinkt. Veel sterrenkundige raadsels blijven precies dat, een raadsel. Ik snap het niet. De rode lijn in deze serie columns van NTR Focus Wetenschap is dan ook dat ik het ook niet weet en dat u, als u de moed heeft verzameld een column tot het einde aan te horen, wellicht met meer vragen zit dan aan het begin. Ja, meer vragen aan het einde van die column dan eigenlijk waar we mee begonnen waren aan die column. Hans Zimmerman, goeienacht. Fijn je weer te zien. Goeienacht, insgelijks. Ja, om gelijk maar eventjes met de deur in huis te vallen. Toen jij een klein jongetje was, Hans. Ja. Wat was het eerste wat jij je afvroeg over het heelal? Dat is een goede vraag. Het is bij mij een beetje begonnen met de Apollo-maanvluchten. Want als hele kleine smurf woon ik in Afrika. En mijn ouders die hadden Super 8 filmpjes van de Apollo 14 bij zich. Mm-hmm. Om een of andere reden, gewoon om wat vermaak te bieden. Jouw ouders waren ook al... Mijn vader. Zich ook een beetje verdiept in de ruimte. Mijn vader met name, die had ook zo'n boekje Welke sterren is dat? Daar heeft hij mij ooit mee wakker gemaakt. Ah. Maar het begon dus met de Apollo 14. En dat zagen wij in Afrika. En dat was een beetje het enige moderne wat er was. Dat en een bandrecorder. Ja, en dat was het begin van het Zimmerman in Space Imperium. Ik ben bang van wel, ja. Ja. Ja, het Zimmerman in de Space Imperium gaat gelukkig door. Lekker blijven aanmelden via de podcast-app. Gaan we het laatste fragmentje ook nog eventjes meepakken van Hens? Ja? Gaan we meepakken? Ja, want horen. Hens die staat natuurlijk altijd bekend om zijn diepe en ook wel markante stem. Ruben, heeft dat jou wel eens een beetje van de leg gebracht? Of nog niet? Nooit. Ja, nee, ik heb iets met lage stem. Ik weet ook niet wat. Ik vind dat gewoon fijn. Hij heeft wel eens een meditatie. Ja, sorry dat ik het toch even inbreng. Hij heeft wel eens een meditatie-column gemaakt. En die wordt echt door heel veel mensen gebruikt. En er is zelfs, ik heb wel eens appjes binnengekregen of mailtjes dat het mensen van hun slaapproblemen heeft afgeholpen. Dit is echt, dat is niet gelogen. Nou, het heeft mij behoorlijk wakker gehouden die nacht. Want Hens sloot zijn verhaal net erg spannend af en ik moest er even van bij komen. Inzenden kan tot 1 december en dan zal ik inderdaad en heel toepasselijk een kwantumdobbelsteen werpen om 2 gelukkige winnaars te selecteren. Tot de volgende keer. Hoe? Spannend, Hens. Je hoorde de nieuwste aflevering van Zimmerman in Space. Meer ruimteavonturen vind je in je podcast-app of op onze website. Hij heeft me nog wekenlang gestalkt, wil ik niet zeggen, maar berichten gestuurd dat het zo'n groot ding was dat hij dan met kwantummechanica ging die dan de winnaar bekendmaken van de boeken en van de prijzen. Dat was een groot ding. Ja. Mooie man, Hens Zimmerman. Hens, vanaf mijn kant ook en vanaf onze kant, dankjewel voor al die mooie columns die je hebt gemaakt. Absoluut. Erg leuk. Nog wat appjes die we hebben binnengekregen. Jan-Peter zegt, hoi Focus, goedenacht. Ik heb het afgelopen jaar mijn volledige huis verbouwd en dit deed ik altijd als ik jullie uitzending luisterde. En wat jammer dat jullie stoppen. Het gaat jullie allemaal goed. Ja, dat vind ik te schijnig om dan te weten dat iemand dan op zo'n moment luistert. Precies. Reindert luisterde altijd vanuit Suriname. En Elise zegt, jammer dat jullie stoppen. Altijd als het mij niet lukte om de slaap te vatten, was het een genot om naar jullie te luisteren. Een gezond 2022. Ja, dankjewel. En insgelijks natuurlijk. Dankjewel. Leuk dat er zoveel mensen reageren op de uitzending. Dankjewel. Last van slapeloosheid? Dan heb jij mazzel. Focus. Op NPO Radio 1. Tussen 2 en 4. Een van onze mooiere bumpers. Goeie tunes. Die durf ik nooit uit te zenden. Maar nu is die toch wel heel toepasselijk. Ja, leuk. Toch? Ja. We hebben deze mooie, mooie studio ook wel toch wel vaak kunnen verlaten om een reportage te maken. Dus een locatieuitzending te doen. Wat ons niet heel vaak is gelukt, is om echt live verslag te doen. Want iets wat 's nachts gebeurde. Wetenschappelijk onderzoek wat 's nachts plaatsvond. Dat was schaars. Dat was schaars, ja. Dus ik was ook heel erg blij dat ik op een gegeven moment hoorde van een onderzoek naar nachtvlinders. En die moesten namelijk 's nachts worden gevangen. En dat moest door harige nachtvlinders zijn. Want ze deden dan onderzoek naar of ze konden worden gevangen door een vleermuis. Dat was heel ingewikkeld. Maar ik mocht in ieder geval naar een tuin om nachtvlinders te gaan vangen. En Meert zat hier in de studio. Het was in Leiden. Ik laat even een stukje horen. We gaan eens kijken hoe het buiten gaat bij die nachtvlinders. Want Roos Heijnen staat in het Volkstuincomplex in Leiden. Ze staat aan het laken, niet alleen samen met bioloog Wouter Halfwerk van de VU. Laten de vlinders zich zien, Roos? Ja, we zitten eigenlijk geknield rondom het laken en de val. En op het laken zitten echt vooral heel veel insecten, maar ook echt heel veel vlinders. Ik ben alweer alle namen vergeten. Wat zien we, Wouter? We hebben hier een bont schaapje, een schilddrager en een buksmot. En er is net een pijlstaart binnengekomen. En ja, daar hoopten we dus op. En die zal ik wel even laten zien, want die hebben we even in een potje gedaan. Maar, kijk. Hier, dit is echt zo'n beauty. Dit is een groot avondrood. Kijk, en dat ziet er haast uit als een snoepje. Wauw, hij is roze en groen gestreept of zo. Ja, dus hij is heel, heel mooi gekleurd. Je ziet ook, die heeft ook hele prachtige witte antennes. Daar hebben we ook van laatst ontdekt dat die UV reflecteren. Waarom weten we niet. Maar wat vooral zo gaaf is aan deze soort, hij heeft een enorm dik lichaam. Er zit er kriebelt iets in mijn broek. Ik geloof dat er een vlinder naar boven is gevlogen. Ja, dat wilde ik er nog even achteraan plakken. Dat was grappig. Leuk. Bijzonder dan. Dat toch wel, dat is zo leuk. Dat soms, s'nachts, je bent er niet zo vaak. Dus die vlinders kom je ze eigenlijk niet tegen. Dus het is altijd wel heel bijzonder als je ja, er s'nachts echt uitgaat. Het was echt magisch. Er hadden daar zo'n groot laken opgehangen met een ziek felle lamp ervoor en helemaal vol met insecten. En daar zaten dan drie biologen op een stoeltje voor met een biertje in de hand. En dan de hele tijd te wachten tot er eentje landde. En dan ging ze heel snel een foto maken om in hun biologen nog een keer doen. Zullen we het een keer nadoen? Ja, zelf? Laten we dat doen. Ja. Met zo'n doek. En dan, volgens mij heb je ook allerlei soorten apps. Ja, ja dan kun je ze herkennen. Ja, het schijnt een hele leuke en nieuwe corona-hobby te dragen zijn. Wij ook iets bij. Maar het kan alleen in de zomer, want dan in de zomer. Oké. Andere reportage. We zijn een paar keer naar Lowlands gegaan om daar verslag te doen van het wetenschapsprogramma. Of althans, dat was het excuus. We wilden gewoon gratis naar Lowlands. Maar we hebben ook wel reportages gemaakt. Jij maakte een hele bijzondere reportage over Kikaku. Kaka. Kaka. Ka. Nou, had je dit gedacht toen je naar Lowlands ging? Nee, ik had niet gedacht dat ik een nieuwe taal zou leren. Koe, koe, ka. Ka, ka, koe. Ik ben Martijn Bartels en wij zijn van de Rijksuniversiteit Groningen. En wij doen onderzoek naar hoe taal ontstaat en hoe de communicatie verandert tijdens dit taalvariatie-experiment. Ja, dat was dit wel heel lollig. Ik stond er dus met die microfoon. Volgens mij waren er ook allerlei miljoen technische problemen. Ja, jouw telefoon was uitgevallen. Daarom kon je niks meer opnemen. Echt een heel zwaar technisch probleem was dat. Dat klinkt een beetje als een millennial probleem. Ja, en toen moest ik dus met jouw Samsung dit gaan opnemen. En ik begreep dus niet hoe die werkt. Arme jij. Ja, dat was heel grappig. De mensen zaten dus in een hoekje via een soort beeldscherm. En moesten ze proberen om te reageren op elkaar. Maar dan alleen met kakiku als taalmogelijkheid. Het was een interessant experiment. Ja, wel leuk. En vooral de rest van het festival was heel leuk. In mijn herinnering. Steven, jij maakte een bijzondere reportage over bananen. Bananen, ja, want je denkt, nou, bananen, wat is daar nou over te vertellen? Maar eigenlijk heel erg veel. Ik ging op bezoek in de kas van fytopatholoog Gert Kema van de Universiteit van Wageningen. Fytopatholoog. Fytopatholoog, ja. Die doet dus onderzoek naar schimmels. Want er is een hardnekkige schimmel die langzaam alle bananenplantages over de hele wereld verwoest. Ja, ik wist het niet, maar dat heet de Panama-ziekte. Nou, en vreemd genoeg wordt er niet in de tropen aan een nieuw ras gewerkt. Want ze willen een nieuw ras maken, omdat alle bananen zijn dezelfde ras. Het is allemaal Cavendish. Maakt niet uit wat je koopt in de winkel. Het is allemaal Cavendish. Dus ze willen een nieuw ras hebben. En gek genoeg zijn we daar in Nederland mee bezig. En daarvoor moest ik dus naar een gigantische kas. Nou, en het was daar binnen zo ongelooflijk vochtig. En zo heet. Het was midden in de zomer en de zon scheen er vol op. Nou, ik had het niet meer. Nou, laten we naar binnen gaan. Het ziet er prachtig uit. De ramen zijn beslagen. Ja, dus bereid je voor. Alles gaat beslaan binnen. Het is je bril en alles. Want het is natuurlijk heel vochtig en warm. Maar je voelt het wel, hè? Het is hier heerlijk tropisch. En nou, Gros Michel kun je waarschijnlijk gelijk herkennen, want dat je van nodig hebt. Dat staat echt nog in de kinderschoenen. Je moet me heel even excuseren, Gert, hoor. Want ik ga even mijn trui uittrekken, want het zweet loopt me hier over het voorhoofd. Ik zie het, ja. Ja, het is hier tropisch, hè. Dat is zeker zo. Nou, kijk eens even hier. Zo. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En daar zou ik ook helemaal voor zijn. Prima. Ik stel voor dat we naar buiten gaan, Gert. Want bij mij loopt het zweet over mijn hele hoofd. Jij ziet er nog goed uit. Ja, oh, oh. Ja, ik zit naar mijn blouse te kijken, maar die is nog steeds droog. Dus ja. Maar je voelt het, hè. Het is, ja. Dus als je hier werkt een paar uur, dan ben je gewoon... Het is net als in een plantage, hè. Je bent gewoon compleet doorgezweten. Ja, maar hij had dus een droog shirt. En ik heb echt... Het is echt geen grap. Ik heb buiten mijn t-shirt uitgewrongen. Voor, ja, zoveel zweet zat er. En is die nieuwe banaan al gevonden of nog niet? Nou, ze zijn nog steeds op zoek, maar ze hebben wel al een nieuw ras. En dat heet de nederbanaan. Misschien wordt Kevin dus wel de nederbanaan. Ja. Jacob, jij mocht een keer een uitzending maken hier ietsje verderop buiten, ja, in een pipowagen. Dat klonk, zullen we een stukje luisteren? Ja, zeker, ja. Ik weet niet of je het op de achtergrond hoort. Volgens mij is het de nachttrein die voorbij raast. Ik heb het uitzicht op het, op de toren, de welbekende toren van Hilversum. En op het, en ik heb het uitzicht op het gebouw van Avrotros. Dat betekent, en misschien hoor je dat ook wel heel goed, dat ik niet in de studio zit van NPO Radio 1. Maar ik ben op locatie. Het is buiten, nou, denk ik. Ik zit hier naast Lieke. Lieke, wat zal het zijn? Een graadje of 20, denk je? Ik denk het, zoiets. Ja? Het is afgekoeld. Ja. Misschien iets minder. Ook wel fijn. Zullen we die ventilatoren dus bij gaan pakken? Als jij dat erbij gaat pakken, dan zal ik omschrijven wat hier verder allemaal plaatsvindt. We zitten nu op de patio van de pipowagen. En hier staan twee ventilatoren. En die zullen we aan moeten sluiten op het meesterwerk. Er ligt al een haspel ligt er uitgerold. Het is ook allemaal donker hier. Het is natuurlijk het holst van de nacht. Inmiddels, wat zal het zijn? 3:20. Voor mij ligt het gigantische doek. Er worden twee... Heb je hulp nodig, of niet? Ik moet je straks een handje kan gebruiken, hoor. Ze heeft wel een handje nodig, ja. Oké, mijn papier ga ik dan eventjes aan de kant gooien. Is ook handig. Jullie horen het schelpenpaardje, horen jullie op de achtergrond. De stekkers gaan er inmiddels in. Oké, de ventilatoren gaan aan. Ik zal even de microfoon erbij. Ja, Jacob, wat wordt hier opgeblazen? Nou, wat hier gebeurde is kunstenaar Lieke van der Maaden, die bivakkeerde de hele week op het Mediapark. Dat was eigenlijk een project van Radio 4. En dat heette dan vroeger was dat de Torenkamer. En dat in werd opium. Later, ja, in opium inderdaad. Werd later een pipowagen. Werd op het pand, bij het pand van Avrotros. Een plek waar kunstenaars een week gebruik van mogen maken. En wat bouwden zij daar? Zij bouwden daar een opblaasbare boog van vliegendoek. En dat was dan de inspiratiebron van dit bijzondere project. Is dan de door de IS verwoeste evenoude boog van Palmyra. Ja, en zij ging dat daar live namaken. Dat ging toen de hele wereld over, hè, de beelden daarvan. Ja, klopt. Ja, die boog is heel bijzonder. En zij ging dat dus namaken. Bijzonder ook om midden in de nacht over het Mediapark te wandelen. En we zijn toen tijdens die uitzending zijn we teruggelopen van die plek bij Avrotros naar Radio 1. En dat was ook prachtig om mee te maken. Bijzonder. Wat gebeurt er als je in een zwart gat valt? Waarom moet de economie altijd blijven groeien? Hoe bestreden ze zombies in de middeleeuwen? Focus. Voor vragen waar je wakker van ligt. En verhalen waar je wakker voor wil blijven. Precies. Op NPO Radio 1. Ja, ik had deze ook nog nooit gehoord. Nee? Ik wist niet dat dit in ons We moeten nu zat. Gewoon langer blijven, puur zodat we deze kunnen doen, denk ik. Wauw, prachtig. Prachtig. Nog 8 minuten totdat de allerlaatste focus voorbij is. En we hebben natuurlijk in de afgelopen maanden heel veel reacties gehad. We weten allemaal John, hè, die elke dag stuurde dat Focus zijn favoriete show is op Radio 1. En het deed altijd pijn als hij zei dat hij iets niet interessant vond. Ja, dan had je het niet goed gedaan. John Vermeulen uit Den Haag. Uit Den Haag. Ik heb hem nu nog niet gezien, trouwens. En ook op de mail wordt gereageerd. En heel veel mensen vragen eigenlijk, Leon ook al net... Ja, wat gaan jullie nu eigenlijk doen in het nieuwe jaar? Roos, even bij jou beginnen. Ik ga bij een... ik ga overlopen naar televisie. Oh jee. Ik ga voor een televisieprogramma, het televisieprogramma Atlas, werken. Een wetenschapsprogramma op NPO 2. En dat is te zien om 8:30 op woensdag. Een reclame. Vanaf januari. Het is van de NTR, dus dat is top. Ja, het is wel van de NTR. Je zou mij kunnen horen bij NH Radio. Daar presenteer ik wel eens 's middags tussen 3 en 6. Dus dat is weer een ander radiostation. Ik werk achter de schermen nog aan een heel mooi programma van de VPRO mee. Nooit mee slapen. Dus ik ben hier ook nog wel achter de schermen. En ik doe nog wat online projecten. Doe daarnaast ook wat podcasts, dat zingen. Dus maak je geen zorgen. Leuk. Mooi. Zeker. Ja, nou, ik ga zelf dus dan de nieuwe nachtprogramma coördineren, zoals ze dat graag willen noemen. Maar ik ga me bezighouden met de nieuwe nachtprogrammering. Er komt een heel mooi nieuw nachtprogramma. De Nacht van heet het. Wordt gemaakt door 5 omroepen. De EO, KRO, NCRV, NTR, Omroep Zwart. Vergeet ik er nog één. Wordt ontzettend leuk. Vooral door Meerte in ieder geval. En BNNVARA natuurlijk, inderdaad, die vergat ik. En de NTR gaat er ook nog eentje maken. Een wetenschapsprogramma in de nacht. En die ga jij weer presenteren, Meerte. Ja, dus lange gesprekken in het eerste uur. En daarna de kans om vragen te stellen en om te reageren op de uitzending. Leuk. Dus daar kijk ik maar naar uit. Ja. Maandag de eerste. En ik ga wat meer freelancen. Dus hier en daar allerlei dingen doen. En ik blijf wel gewoon invallen op Radio 1. Dus af en toe nog wel te horen. Mooi. Ja. NPO Radio 1. Dat is toch het beste nummer ooit gemaakt. Ja, maar wel een hele rare bumper. Hele rare bumper. Wie heeft die gemaakt? Ik kreeg er allemaal verschrikt op. Ik denk, hé, wat moet ik doen? Wat gebeurt er? Meertens creativiteit. Ja, dat is, dat was het idee was om vragen in te sturen. Dat ik dat een beetje zo kon oproepen bij de luisteraar. Nee, niet duidelijk. Niet bij mij. Nee. Ruben, misschien wel bij de luisteraar. Ruben, we gaan het over crosstalks hebben. Ja, we gaan het daarover hebben. En dat is zeg maar een praatje aan het eind van de show. Hè, van, joh, wat ga jij zo meteen doen in Gaan? Of nou ja, dat. En Steven, die gaat niet altijd even goed, hè? Nee, want ik heb dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Heb ik jou een keertje gesproken. En van tevoren dacht ik dat ik vroeg aan jou... goh, wat gaan jullie in Gaan in het volgende programma doen? En toen zei jij iets tegen mij van... ja, we gaan het over werk... bloopers hebben. Dus toen mogelijk, ja. Ja, dat woord heb ik dus niet helemaal binnengekregen. Het is ook laat, maar toen gebeurde dit. David Bowie, Ashes to Ashes. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van deze aflevering van Focus. De laatste uitzending van deze week. Tot de volgende. En zometeen kun je op deze zender luisteren naar Gaan met Ruben vandaag. Goedemorgen. Haha, ik had je nog niet aanstaan. Dat is jammer. Goedemorgen. Ik dacht, ik doe even een werkblunder, want volgens mij gaan jullie het daarover hebben. Ja, nou, we gaan het eerst hebben over de ouderen. Want er is een Spaanse oude man geweest die zei... Ja dus dit was een blooper, omdat ik het over werk... Dus ik maakte een werkblooper, dacht ik, als grapje, als soort van opstapje naar Ruben van... Nou, leuk, dan kun je zeggen, ja, dan gaan we dat ergens hebben. Ergens bekruipt mij maar toch het gevoel dat het gewoon misging. En dat je ook nu helemaal goed probeert te praten op deze manier. Ja. Maar goed, we hebben niet alleen met... Lastig, want je wordt altijd een beetje overvallen met zo'n kruisgesprek. Ja. En dan moet je nog maar even kunnen reageren. Moet ook af en toe zo'n gesprekje met Prem voeren. En ik heb letterlijk alles gehoord. Ik word uitgebuit. Hij heeft een keer ruzie gehad met een gast over mijn salaris. Wat ze allebei niet weten. Vond ik heel bijzonder. Ik zat er een beetje als kind van gescheiden ouders. Maar het hoogtepunt was wel toen ik een weekje afwezig was. En ik had mijn handen verbrand. En toen was ik weer terug. Zet je schap voor de week. Ruben van Haften, die vorige week ziek was. Nou, ik was niet ziek. Ik had allebei mijn handen verbrand. Oei. Hoe had je je handen verbrand? Ja, ik had een iets te hete soeplepel vast... en die zat vervolgens vast aan mijn hand. Dus met mijn andere hand heb maar ik... Maar waarom had je iets te hete lepel? Dat weet ik ook niet. Dat was niet... Dus je was aan het koken? Ja, ik was aan het koken, ja. En toen had je die lepel, zo'n metalen lepel... in de soeppan gelaten. Ja, precies. Wat voor soep maakte je? Ik maakte mosterdsoep. Oké, je maakte mosterdsoep. Voor hoeveel mensen? Voor één. Ik woon alleen, dus voor mezelf. En dan ben je zo stom dat je geen houten lepel gebruikt. Ja, Prem, ik weet het ook niet. Ik let er even niet op. Maar als je soep maakt... Ja. Zodra je iets in een pan gaat zetten waar je regelmatig in moet roeren... Zeker. Moet je een houten lepel. Geen plastic, want die kan je... Precies. Ik zal gelijk een houten lepel kopen. Luisteraars, die domme witte mensen in dit land. Oh, het is zo erg. Die domme jonge witte mensen die dan ook nog radio mogen maken... zich laten uitbuiten door de NTR. Vertel, wat heb je straks? Ja. Heftig. Dankjewel, Prem. Dit was Focus alweer voor de allerlaatste keer. Ja, jij thuis... Of onderweg, ook als je niet zo van het reageren bent... of als je nooit naar de studio hebt geappt of gebeld. We weten dat je er bent. Dankjewel voor het luisteren. Fijn om die nachten samen door te brengen. Ja, dank voor alle jaren dat we Focus hier mochten maken. Dank ook aan alle mensen die hebben geholpen dit mogelijk te maken. Ook achter de schermen. Ja, technici, stagiaires, tot onze collega's van andere tijden... en van kennis van u. Dank voor het meedenken, denken en dank voor jullie creativiteit. 4 jaar lang 1500 dagen hebben we met plezier... de wetenschappelijke wereld met jullie gedeeld. Maar dat kon natuurlijk niet zonder al die wetenschappers... die in het hols van de nacht naar ons toe zijn gekomen. Dus onze dank gaat speciaal naar hun uit. Straks kun je luisteren naar de extra vroege ochtendshow. Gaan met Raamdak, veel plezier en natuurlijk alvast een hele fijne jaarwisseling. Dag. Dit was hem, jongens. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Een VN-conferentie in New York over nucleaire wapens komende dinsdag gaat niet door vanwege de coronapandemie. De top wordt uitgesteld tot 1 augustus volgend jaar. Onderwerp is het non-proliferatieverdrag uit 1970. Daarin hebben 191 landen afspraken gemaakt om te voorkomen dat nucleaire wapens verder verspreid worden. Elke 5 jaar is er een conferentie om te onderzoeken hoe het staat met die verspreiding. In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen opgeroepen om hun woning te verlaten vanwege natuurbranden. Het gaat om de steden Louisville en Superior, vlakbij Denver, waar in totaal zo'n 30.000 mensen wonen. Honderden huizen zijn inmiddels verwoest door de vlammen. De branden ontstonden gisteren en breiden zich uit door de harde wind. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin elkaar gesproken over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin gewaarschuwd hebben dat die sancties er wel komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. Bij een ongeluk op een beveiligde spoorwegovergang in Fluitenberg bij Hogeveen in Drenthe is gisteravond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. De jongen werd geraakt door een passerende trein en is aan zijn verwondingen overleden. De politie gaat uit van een ongeluk. Door het incident werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Bijlen stilgelegd. De NS zette bussen in. En dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond de 11 graden. Overdag veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe zon, met in het noorden kans op een bui. Het wordt 12 tot 14 graden. Oud en nieuw belooft droog en vrij warm te verlopen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 31 december en je luistert naar de allerlaatste Gaan. Straks vanaf 5 uur gaan we afscheid nemen en dan schuiven ook Mai en Stefan aan. Maar eerst het nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Het is vandaag de laatste dag om van zorgverzekering te wisselen. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, fix dat vooral nog vandaag. En verder staat voor ons vanavond de oudejaarsconferentie klaar. Peter Pannenkoek en Najib Amhali proberen ons met een lach een nieuw jaar in te laten gaan. En de komende nacht zal waarschijnlijk de warmste jaarwisseling ooit gemeten worden. Rond middernacht zal het ongeveer 10 tot 12 graden worden. Dus als je buiten staat om je buren een nieuw jaar te wensen, dan hoef je niet dood te vriezen. Na 5 uur, zoals ik net al zei, is het tijd om afscheid te nemen. Maar eerst gaan we nog even terugblikken op 2021. Ja, het is de laatste week van 2021 en zelfs de laatste dag van 2021. Een jaar wat opnieuw volledig werd gedomineerd door de alles overheersende coronapandemie. Maar ondanks al het nieuws rondom corona gebeurden er nog wel meer dingen. In de eerste week waren we getuigen van een niet zo soepele machtsoverdracht in de Verenigde Staten. En die leidde zelfs tot een bestorming van het parlementsgebouw. After this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. Onvoorstelbaar wat hier gaande is. Als je, we laten even zien, die trappen die je daar ziet, dat is een podium dat gebouwd is voor de inauguratie van Joe Biden. En duizenden Trump-fans zijn die trappen nu aan het beklimmen. Er worden vlaggen gehesen, ze proberen naar binnen te komen. USA! USA! USA! USA! Ja, bizarre beelden. Maar ook in ons eigen land konden sommigen hun handen maar moeilijk thuis houden. Na de invoering van de strengste coronaregels tot nu toe liep het flink uit de hand. Zondagavond zijn na het ingaan van de avondklok in meerdere steden rellen uitgebroken. Op zeker 10 plaatsen liep het helemaal uit de hand. Zoals hier in Enschede. Relschoppers probeerden zelfs ramen van een ziekenhuis te vernielen. In Den Haag werden spullen op straat in brand gestoken. Een motoragent moest vluchten voor een groep jongeren. En in Tilburg werden auto's in brand gestoken. Gisteren overdag ging het ook al flink mis in Amsterdam en Eindhoven. De burgemeester